الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورة انفال کی دوئی سیوی اول حصہ دیس الویخت و آیتنو کی چیغی کی پینزلس علتنا و علتنا بیان شو دا انفال او پینزو قیدی ذکر شوی دا قتال بی سبیل اللہ علتونه ذکر کړیو په لفظ د اسرا بغیر دا ولنا چې هغه ذکر کړیو په کما خرجک انور وړ علتونه ذکر کړیو په لفظ د از او پینځه قوانین یې بیان کړیو په یا ایو الذین آمنو سره دا دولس خبرې وي اولی سکی دیمہ ہی سکیم دولت ذکر کئی و دیکی علتنا لگ دی پینزہ او قوانین پکی و دی علتنا چپیز اس سر بیانی نا پینزہ دی دی بیالیس دوزلوی اختم کی اذا انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى بیادوی مر پسیدی دریسلوی اختم تریالیس کی اذ یریکهم اللہ فی منامک قلیلا ولوراکهم کثیرا دری مر پسیدی کرکی چوالیس دلورسلوی اختم کی وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ أَلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَسَلْوَرُمْ ذِكَرْ كَيْ رُسْتُو أَتَسَلْوِ اِخْتَمْكِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ أَوْ پِنزَمْ ذِكَرْ كَيْ رُسْتُو یو کم پنزوس کی انچاس کی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دا پنزو علتن اذا انفال او قیدی قوانین دا قتال با قدی کی وہ ذکر کئی چاہی کہ بھائیو پی آئیو اللذین آمنو سری انور دا پار جدا الفاظ دی داولا قیدہ ذکر کی پینزس الو اختم کی پی آئیو اللذین آمنو اذا لقیتم فئتا فاسبتو فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون دویم قیدہ بیا ذکر کئی رستو پشپک پن دوستم کی چپن کی الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنُمْ سُمَّ يَنْقُذُونَ عَهْدَهُمْ بِي كُلِّ مَرَّةٍ بیا دریم قاعده و ذکر کئ پرش پیتم کې وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ بیا صلی اللہ علیہ وسلم قیدہ اور پسی یوش پیت کی 61 کی وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تیش پگمہ قیدہ و ذکر کی پینزش پیتم کے یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال یا شپگما قیدہ و ذکر کئی 67 پوش پیتم کے ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض وما قیدہ و ذکر کئی پورا اویا کی 70 یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا دا و قیدی قوانین دا قتال فی سبیل اللہ او پینزو علتنا دا انفال دی حسی خلاص دا او دول صحکام دی سورت پاول کی اجمالاً ذکر کریو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول تفصیل نو شوی پکی چې الله برخه کما ده پیغمبر برخه کما ده دې کې دا غي وضاحت کی خدامالي غنیمت لپاره پینځه مصارف بیانې چې دا پینځه د دې مصارف دي مالي غنیمت باندې پینځه قسمه خلق باندې تقسیمېږي چه اصلور ده مجاهدینو حق ده ادا یوا پینزمه برخه چه ده ده بیا پا پینزو قسمو که تقسیمی گی ده پیغمبر برخه ده غدق پلوانو برخه ده اتیمانانو برخه ده مسکنانو برخه ابن السبیل ده مسافرو د دې پینځمې سي د پارا پینځمه صارف دي چې دا پاري کې او دا په حقیقت کې بیت المال دي بیت المال کې چې کم پروت نوم د کوي څنګه نور صدقات او خیرات پکې پراته وي دا ځې پاري کې دا پینځمه برخه ده غنیمتوم پراته وي نباغ وقت کی نبی علیہ السلام پر وقت کی پینزم سارفو او دری پاتی شوی زکا نبی علیہ السلام پر خپلا دنیا نا رخصت شو نبرا خینشتا دغسی داغ اغا اقربا چی غصر بے مدد کو اغا نشتا دنیا کی دا خاص داغ اقربا و حقو چه غصر به امدد کهو اغام نشتا نبت دری قسم پاتی شو لطاما و مساکین و ابن السبیل زبا دغا خمس همیشه ده پارا پزید ریوارو کی تقسیمی گی مساکین لطاما و مساکین و ابن السبیل دا قول لید امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ او دی باندی خلفاء راشدین و اربعہ عمل کرے وکفا بهم قدوتن اداغا پورا دا زمانگ دا پارا خلفاء راشدینو قدیبان دے عمل کرے فعلمو انما غنمتم من شئن اے خلقو پدی زان پوکے پدی مسلبان دے اخبر علم راولے بیشگا چتاسو حاصل کو پا جنگ سرا پا جہاد سرا پا حرب سرا من شئن کہار سنگئی کلگی او کڑیری چگی تانم دغنیمت اغستیشی امام رازی مانا کئی الغنیمتو فی الشریعتی ما دخلت فی ایدی المسلمین من اموال المشرکین على سبيل القهر بالخيل والركاب غنیمت پا شریعت کیا غی مالتوئی چیز مسلمانان لاس تراشی ای مالون دا مشرکان و پا زورا و پا غلبی سرا زورا غلبسی اسنا و خان خیل او رکاب دے بکے استعمال کری قرطبیم وی الغنیمتو مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر فأن لله خمسه نبی شکا خاص دا اللہ دا پارا پاغی کی پینزم ابرخدان اللہ ازان تنسبتو کو او حال داری چی دارست کم ذکر کئی دا دی نسبت اللہ ازان تکڑے دے ولی اعلام دا پارا دا اختیار دے چی اختیار یہ اللہ تا دے او پا خپل اختیار سر دا تقسیم کرے دے نو او اعلام دا پارا دا ملک دے چ مالک د دې ټولو الله دی ولیکن تقسیم یې کیږي حکم یې کړی اجازه یې کړی دی هغه د الله غبرخه چې کما دا وللرسول هغه د پیغمبري دغه په کې برخه یې ولذل قربا او دغه د خپلوانو وبې ولیتام او د یتیمانو وبې والمساکین اید مسکنان بی وابن السبیل اید مسافر دا طول دا اللہ برخوا کنا دیل ورکڑا دا پینزم صارف شو پیغمبر یو دا غفلوان دوا یتیمان اندری مساکین سلور ابن السبیل پینزم گورو پا دی خمس کی پا دی پینزم برخا کی دی پیغمبر پینزم شوا او بالفرض کچرمونگا تغسلور وعلا نور اسی تقسیم کو اغاز مجاہدینو چکم سلور دی اسی بالفرض کاغی کی پہر یوکی مونگ پینزو پینزو جوڑ کو لکه دی پینزما کی چی پینزو جوڑ شو مزاغ سی پاغی سلورو کی ہر یوکی مونگ پینزو پینزو جوڑ کو چار پنج بیس شلی سیتی نجوڑی اچی داور سرکی دی پینزو ایشوی نو پا دی پینزو ایشتو کی پینزو اشتما برخ دی پیغمبر شو دا اصل کې د اسلام خپل قانون دی چې دې کې عدل دی او انصاف دی دا دې پر قرآن خی چې رستو به مشران راشي امیران به وي امامان به وي او څه به وي ولیکن هغوی به پارسو باندې قبضه کوي چې واز زما شریما او دا زما حق دی دي کې ما سره زبل چا حق نشتا الله له ور عزت زکا دا وضاحت کو چې وته وای چې پیغمبر عمر اوسو کلی نو مشر خواغو هغه چې رضا ویلو چې دا ټول زما ده یعنی ما زما ده یا سلور ما زما ده یا پینځه ما زما ده یا شپږه ما زما ده نه الله او تویلو چې ستا او پینځه شتم برخای ان کنتم آمنتم بالله کچرتا سو ایمان راولی پا اللہ باندی او دا اللہ پا وحدانیت باندی وما انزلنا علی عبدنا او پا غی مدد غیبی او یا مدد ظاهری چه ملیک راغلیو او یا آیاتو نچ نازل شیو وما انزلنا پاری چنازل کلیو منگا پخپل بانده بانده یوم الفرقانی پرد فیصلی دوڑا معنی دی رد فرق ده حق و باطل ده بدر رد ده غیدان نمو کنا یوم الفرقان تک پاری کی ده حق و باطل پرخوش پورا چگور حق پیغمبر او صحابه کرام چې کم من فیتن قلیلتن دا غی کرالو کنا چڑی را لگڑلا 313 قلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ پس امر خلق باند غالب شو نپت اولا کی دا چی دا دل دا پیغمبر حق وا او لخکر دا ابو جہل پا باطلو ادا د بدر پرود باندې وشنو زکه غیت یوم الفرقان اضافت شوه دي ظرف او مظروف په جوابان اته معنا د فیصلیوم دا په ورځ باندې الله فیصله وکړه د حق او باطل په مینس کې نو زکه یوم الفرقان وی یوم الثقل جمعان اگر وقت چه مخامخ شوی دوار دلی در طول نمونه دی او بدل دیو بلنا والله علا کل شین قدیر گوره پتوله گی دا عقیدتنا معلومه شوا چلا پارسبان دی قدرت والا دی داد آقا قدرتو چه دور لگو خلقو لن بے سر و سامان چیز و سر نو اتو توری ویو دعا سنو دم اسو خان با امو دی غالب کلر پدا سی لخ کرد ابو جہل چیغی سر عرص دیرو اسلیم دیروی راشنم دیرو اسنم دیرو خانم دیرو عرص دیرو لیکن غلبہ پدا ری پوری ندا اکثریت او کثرت پورې نه ده د الله په قدرت پورې ده الله پر سبحان قادر دی ایلل بیان ای زمال انفال اوج چمال انفال الله حق دی راول علت بیان ای پدی حصہ کې چې ګوره د بدر د جنگ دا نقشه الله څنګه جوړ کړا او دیل سنگا بہتر ترتیب ورکو چیه مومنانو تاسو مدینی غاڑی تنیز دیوے ستاسو غاڑا مطرب مدینی تنیز دیو ادھا مشرکینو غاڑا لریو دو مدینینا ذکاری اپا لمکی تنیز دیو او قافلہ دا ابو سفیان چیوا اغی خلار بدل اکلا با ساحل بانده تیر اشوا اغی امن و امان سر او رسید اذا انتم بالعدوت الدنیا یاد که دا بدل دی یوم الفرقان اورت د فرقان سوا کله چې وتا سو په غاړه او طرف نزدې مدینې ته دغه دنیا د عدنان دی مؤنث اسم تفضیل دی عدو چون کې مؤنث دی نزکه بل عدو د دنیا وي بل عدو تل عدنان وي عدل تمرات تنس صفت معنا ده اگر کدا صفت بیا د دې عالم لپاره نوم ګرځېدلې دې تدا اسماء غالبون نه وي دا غنوم دې چې غلبه کړی دا نو د دې نمرات چې ذکر شي نو دنیا ته ناغستې شي دا غي اخرت په مقابله کې او کله کله په خپل صفتی معنا کې مستعملېږي لکه دلته دنی زی معنا تینو وغستی شخم کلا چوی تاسو او کلا دا داغی تفضیلی معنا نا خالی شی مجرد شی تک آغا تفضیلی معنا کمون کولن دا سباموی چوی تاسو پا آغا طرف چڈیر نیز دی دی نا خواه آغا تفضیلی معنا دی که نیشتا بس نفس قرب طویل شی هم العدوات القصوان او دا مشرکان باغا طرف بانده چه بیرتاو دا مدینینا گور اشارات تی باکی او دا چه مومنانو تے نزدیوی چه تاسو مدینی تا نزدیوی او مدینه دا اللہ دا برکاتو زیو کنا دا اللہ دا رحمتونو زیو کنا نتاسو رحمتونو زیتا نزدیو ہے عزیز رحمت دا زینا بیرتو القصوہ لغینا بیرتو بلی شارو گورا مومنانو تے خطابو کوئی چیز انتم او خطاب چی اللہ چا سر کئی در دیو جنا کئی چی دا اللہ سر محبتی کنا امو شرکین ته و هم اوی غائب اکڑا اغید مرتبه ده حضور نا غائب دی اغید مرتبه ده قرب نا غائب دی و هم یه ذکاوی بلا بقیدائیو ترتیب ده گرامر خلاف شو چه فعلا وزن چی کن فعلا اگه که چه کل آخر که واوراشی نا بدلی گی پیاسرا ارده کی چی دنیا کی بدل شکن تکدار دنا یدنونو نوصل کی وہ دنوا نو قانون پکیو چلی دنو پیاسرا بدل شن دنیا شکن اگر په قصوا کې نه بدل شوی هغه کې قانون نه چلی دی له کړي په کار دا او چې دې مناسب ویلې چې بل عضوه تل قصیا دا فرق ولیو کو دې کې اشاره ده دیتا چې مؤمنان هغه خلق دي چې هغه کې انقلاب راغلی دی مخ کې پيو جاہلیت کیو پا شرک کیو پا کفر کیو نلا دا غی اغا عقیدی اغار سو بدل کلو پا اسلام باندی اغی کی تغییر راگ کن اما مشرکینو کی تغییر نو راگ لنو القصوی و تاوی شدیب پا وقت پل شرک کی پرات دی خوا دی کی قانون ندی چلی دلی دا بی قانون خلق دی خوا وَرَّقْبَ أَسْوَلَ مِنْكُمْ اوغا قافلا پاغا مکان لاندی کی واسطہ سنن اسفل صفت تے موصوب غواری وَرَّقْبَ مَكَانًا أَسْفَلَ پاغا زیبان جستا سنخ کتاو تساحل لار کتاو ادھا مدینی اغلار براو کنخا نو قافله پاغی لار تیر شو لاړه وځه ده کې ابو جهل تا خپل خلق وې کنه چې مونږ خو د قافلې د پاره تلو غره او رسید په امن سره نو وسله زو ضرورت نشته ده ابو جهل ته وي ته واپس شه کنه هغه وی چې نه زباله واپس کیږم چې بدر تلار شم زباله واپس کیږم چې وحان لال کم زباله واپس کیږم چې شراب اس کم زباله واپس کیږم چې مجلسونه وکم انو واپس کیږم الله رب العزت وی چې څنګه هغه درغه بدر ته اتا سوزای غړ راغلی وې نیوبل سلام ملاو شوې بغیر د وعدو نه بغیر د تګ را تګ نه او بغیر د سوالونو د جوابونو نه د مشورو نه دا سه الله وکړنو دي کې حکمتو ولي ولو تواتم کچرتا سیوبل سروادی کولې تواتم یا خپل میان کې چې مهاجرین یو سوي انصار بل سوي چې جنگ کو کنکو یو او یا ستاسو از ابو جهل میان کې خبرې اترې شورو او چورګا مذاکرات کیږي کنه په سبا کیږي نو لا اختلافتم فی المیعاد تاسو به ما اختلاف کړو په نیټه کې تاسو به یو ورځ خو هغه بل ورځ خو هغه دې کې به اختلاف پیدا شي نو د سره jihad به پاتې شي ننا الله ذاته ونکړه ولي ولکن ليقضي الله امرا ولکن جمعكم تاسو یو بل سره مخامخ کړئ او تاسو یو بل سره وجنګوله ليقضي الله امرا كان مفعولا چې فیصله کوي الله کار چې دا په علم کې مخکې نه شوي هر کار د الله په اراده کې شوي د الله په علم کې او تقدیر کې شوي او خلق نه لیدلې نو ليقضي ذا معنا چې دا سي فیصله کوي چې خلق ویني چې بدر جنگ وشو الله مومنان له فتح ورکړه او مشرکین شکستو مند شکست فاش دي کې د الله حکمت دا او ها امرن کان مفعولن سو یو معنا الالتقاء بین الفئتین چې دوار ویان کی جړب امخامخ کېدل اذم عز الدین او اعلاء کلمت الله چې الله دین غالب کی او کلمه اوچته شي کان امرن کان مفعولن دا کار چې الله په علم کې شوی او کنه ها اوس نتیجه خی د دې فیصلې چې ليقضي الله ان تاسو یو بل سره مخامخ کړئ چې الله فیصله کوي هغه کار چې هغه دا په علم کې شوی او د دې نتیجه وسی نتیجه ذکر کوي ليهلک من هلک عن بینه چې هلاک شي په کفر سره اگر سوک چیز مخکی نا حلاک شو ولیکن وس حلاکت یہ داد چام بینات پس دلیدو دا معجزین مخکی خودی پا کفر کیو حلاکو حسیلی دلی نو اول چیزی پا کفر کی کنا نام بینات معجزہ بیلی دلی خوا ابیا باندې په کفر کې نو د دې حلاکت او زغیمین کې ډېر فرق شخه دلته مراد د حلاکت اصل کې کنایا د کفر نه ها لیهلیکا لیسدرا کفر من کفرا چخکارا چی کفر دا آغا چا چی دا مخکن کافرو ولیکن وسو ام بینتن وس داس شو چې د معجزین پس د معجزې د لیدو نه پس د کفر باز داسی ښا ويحيى من حي ام بینا او چې ژوند شي په اسلام سره هغه څوک چې د مخکې نه ژوند دی او خو ام بینتن دا پس د لیدو د معجزین مؤمنان خو مخکیم واحدینو او مسلمانانو ولیکن دا اوس جون یه دا مخکی نا قوی شو زکا اوس یه معجزه ولی دا دا بدر خوا نوست به جون دیر کامل شی اوز به حیات طیبه شی لکه سنگی دا کافرانو کفر مخکیم و لیکن اگه اوس کفر به دیر سخت و شدید شی خوا دا نتیجه شوانو خواه کسو کافر دے نویبا خو لیکن معجزه اولی دا و خواتا پتاو لگی دا چی دا دین حق دے و پزدو لار دے دے واس پزدو لار خواه او دا سی چی جوندیش مومنان یعنی جونی اڈیر قوی شی اڈیر طیب او کامل شی ذکر جی معجزه اولی دا کنخا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ او بیشک اللہ دے خام خاوریزن کے دارچہ پا حال خبر دے دارچہ خبری او فریادو ناوری او پودے دارچہ پا نیت باندے ہم دا یو علت بیان شو چلاوی دا بدر دا نقشد لچا جوڑا کڑا او دا سیو بل سرا بی مسلاتا او بی مشوری چا مخام اخکڑے اللہو ایما ارکل جداکار زماو نمال غنیوتم اللہو ایما حق دے دویم علت اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلاً ولو اراكم كثيرا لبخلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور یاد کاچی اوهو الله تا تا دا کافران په خوب ستا کې لګ نبی علیہ السلام خوب لیدلو اب خوب کې وته دا کافران لکھ کار شيو هغه خو ډیر کنه هغه ته لکھ کار شيو ولورا کام کثیرن کله چې خوب دا اولیز نبی علیہ السلام او بیا ویښو نو راغی نو صحابه ته وی شرماته خدا کافران په دې خوب کې ډېر لکه کار شو هغه ویلي چې تاسو ستابیر وست نبی له سلام یې کمزوري یو دامت چې دې لګوالي مطلب سي کمزوري دي کنه ها ادا کوم مطلب وز دي چې زی خنن ټول په کفر کې دي خدا سي واخ براشي چڑیرو تبا اللہ اسلام نصیب کی ادا غلق چی دین دیو پا کفر کی دنیا نزی ناغا چی خوب نو صحابه کرام خوشحال شکن خوا ولوارا کام کثیرن کخولی وی اللہ تا تدیر لفشلتم صحابو توی خوا گورا پیغمبر تا خطاب دے اراکا منامکا یوریکا یوریکا وچه خبر دیزه لرارن لفشل تیونوی زکا آغا کی چر دا صفت نرازی لفشل تموی که خولی وی دی ریر او تا بیان کرده وی نو دی صحابه و بابی همتی کرده وی ولی انسان دواست دی بود اغیطوی تاسو بی همتی کرده وی ولتنازاتم فی الامره هغه دا چې تاسو به اختلاف کړو په دې امر د جنگ کې او تنازع سره به همتی راضی کنا کله اختلاف جوړ شي نو د خلق حوصله کمزور شي ولیکن الله سلم لیکن الله بچ کړین د فشل نه به همتین او د تنازع نه انو علی من ذات الصدور ځکه الله ستاسو سینو ته ګوري الله ستاسو زړونو ته ګوري الله ستاسو ایمانونو ته ګوري ایمانونه خو ډیر مضبوطو کنا دا خړمبه حالو د بدر هغه کې صحابه کرام ډیر قویو کنا د همت په لحاظ سره د راضی په لحاظ سره او قضی په لحاظ سره علیم من ذات الصدور ګورځي کې واځ خلق او ځان تعویل کړي چې کله پیغمبر پاک خوبم داسې چیږي کې خدایي کنو ولي کافران ډیرو او ته په خوب کې لک کار شو دا ظاهر نه خلاف وکنه نو بدی حمل کړی دا چې اجتهادی خدایي د انبیانو نوم کیږي بیان القرآن کې ابي ویلي چې ذکر رد پاغه مشایخ باندې هغه شيوخ او پاغه پیرانو چې دغې مریدان وې چې زمونږ د شيوخو نه اجتهادی غلطي هم نه کیږي د انبیاو نکیگی نکیگی با و زمان دا خیوشو نا اجتحادی غلطی هم نکیگی دی که مالا اجتحاد نشت دا خود خوب خبر روا فی منامه که خوب خو غیر اختیاری شیده ناگه که پیغمبر دوسا اجتحادو که اخو چیغا تسنگ خولی شوی ناگ قصیی که نا دیو غلطی نی خو چې څنګه یو ته قلیل خولی او ناقص قلیل وو هغه په بل معنا سره د قلت معنا دلته نه چې افراد قلیل وو نه معنا دا چې قوت لګو دا بل علت الله بیان کې چوغوره دا حمات په خوب کې کافران لک کار کړو ان تاسو خوشاله شوي نو که جرزا کار ما کری اینو مالی انفالوم زمانی خواه درمی علت دا دویخی خبر کئی چه پویخا که اینو مخامخ چه روز با ادیو بل سر مخامخ شو پا بدر که چه پلا دا مسلمانانو جماعتو کیم پوزی پلا دا مشرکانو ادیو بل سر مخامخ کی ذل کنا نو دغه ځکه بیا نقشه جدا و ویز یوری کوموهم او یاد که چوخو الله تاسو ته یا مؤمنانو دا کافران فی اعینکم قلیلا ستاسو په سترګو کې لک ښکار کړل د ویخي خبره ده ښه ستاسو په سترګو کې لک ښکار کړل دا بالکل هغه مخامخ کېدو ښه چیو بلتا مقاما خلالو ابو ترو باندی لاس ما سواهو تقا وخیا دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چکل مونگا اوکاتا مشرکانو تا نماز رہی او سڑی او مر گرے ماغتا ہوئی چه اتراهم سبعین استاسخی هلی اویا کسان بایی اتراهم سبعین قال اراهم میاتانو ناغوی نچه ازما خیلی چه سل بایی دنو سو نو تسلخ کارشو کلا چه اوخو اللہ تاسو دا کافران تاسو تا کله چې مخامخ شوې استاد په سترګو کې قليلا لگ ویقللکم فی آیونیم او تاسو لکھ کارکڑے داغی پسترگو کی دیو خود لگو دام دا ظاہر نخلاف تکنا کارکا برا دخوا ادا ٹولی معجزیوی دا پیغمبر حکمت بیانی لیقضی اللہ امرن کان مفعولا تیکی دا اللہ حکمت داو چی فیصلکی اللہ آکار چی شیو داو پیلم کی ولی که چریو بل تدیر دیرخ کار شیوی کنا نبیہ بے ذرنو کی ارر آگلو چی دیر دی اچی دا سی لگ لگی و تحکار اکلنو بسی ہر یو اوی چی دا خود مونگ دی یوی حملی خلق دنو او دور ندی تا خون پڑن بے حملی باندی ختم دا سی پیو بل ظلورو کنا لیق دی اللہ عمرن امر نوم اقا امر دے قتل المشرکین و اعزاز الدین و اتمام النعمت علی المسلمین قرطبی وی امر انداز چی پیسل کی اللہ کا کارن چی غشیو دا اللہ پا علم کی فیلاللہ ترجع الامور الاللہ الى امر اللہ الى حکم اللہ دا اللہ حکم تا دا اللہ امر تا واپس کی ذل دی طول پیسلو اندہ خو دنیا پیسلو چلی اقضی اللہ عمرن آخرتا و خلاپات دخا اصل پیسلو خو آغدا فیل اللہ ترجع الامور دری علتنا بیان شو پدی حصہ کے سلو رما پینزم برست رازی خداو داغی وو قواعدنا پدی حصہ کے یو قیدہ دا قتال ذکر کئی ادی علت سرزکا ذکر کرا چدی علت کے بالکل ززید یو بل سر مقابل مخامخ ایو بل سرا جڑپ دے ذکر کرے دے ذکا دی قیدی تدیر ضرورتو ذکا بس پیو بل ورت لکنا اللہ رب العزت و تدیز ہے کی ہوئی چیزو کامیابی خبر آتا کوما یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم فئتا کلا چې مخامخ شیتا سو یو ډلې د کافرانو سره فسبتو نو کلک شه مضبوط شه حوصله وکه یا الله څنګه به مضبوطی کو وذکر الله کثیرا د الله ذکر کوي ډیر ډیر ذکر د الله زغم دی هغه چې ځان لپاره دعا چل منصرنا یا اللہ مانگو پا دی زور ورکی اللہ منصرنا علی القوم الكافرین اللہ مافرغ علینا صبرن اگر چمخ کی تیر شوی نمجاہدین دعا گانے ہی کنا اگر یادی کتو علوت والا دعا کروان چقالو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ربيون كريوا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واذكر الله دام ذکر ده تا ذکر وکه دویم کشاف و ادام دے چیزو مشرکانو پا حق کی بائیں چل مخذلهم یا اللہ تی رسوا کی اللہم اقتع دابرهم یا اللہ دا جڑی والا کٹ کی سنگ جمخ کی تیرشیو اللہم اشدد وطعتک علیہم یا اللہ فالقہر پذیبان دکلک کی دادی اغیط خیری کل دا سیدہ کنا اور اغلی پدی کی منذنو کی وخلق بے قنوت نازل اوینو نو یادو اللہ لر ڈیر ڈیر ڈیر دا مطلب چی بسنت طریقی آو ڈیر دا مطلب دے چی اغا ذکری چی با قرآن کی راغلی سنت کی راغلی اغا بو آئے نو که یو ظلم اوی نوم دا ذکری کثیر شو تعلکم تفلحون یقیناً تاسو به کامیاب شئ. دا ټول اوامر دي ښه د دې اولې قیدې د قتال واطیعوا الله ورسوله بل دا خبره واورئ چې د الله حکم منئ او د پیغمبر حکم منئ ورے پدی کی دبل چاہتا بھی داریو نکے کتا اس تار قسم خبر راضی لیکن دا اللہ و دا پیغمبر پر مقابلہ کے با دی چاہ خبر نمان ہے واتیعو اللہ و رسولہ ولا تنازعو اختلاف بنکو ہے پخ پلمیند کے پہ اس مسئلہ کے اختلاف بنکو ہے لا تنازعو اختلافی مسئلے چې تاسو جوړی کړی دي دا غیر د وجه نه بخپل ځان نه کمزور کوي ولیکې اختلاف هم پیدا کنو فتبشلو به همتی به وکړئ وتذهب ریحکم او لاړ بشي هغه قوت ستاسو چې هغه دغې مثال د سیلی او کم قوت او مدد چې الله تاسو لره علیګو د سیلې په شکل ګوره چې نبی علیہ السلام دا عادت و چې کله وا جهاد لوته نو انتظار به کوو چې ورګه چې هوا راوالو دي او سیلې راشي نو ورځو به په دا علامه ای چې الله زموږ مدد کوي ریح معنا هغه سیلې چې وراله چیاغا با دا اللہ دا مدد نخواه نشانه وا بیا باغا نرازی کنا پستازو اختلاف یعن که جوړ شو ناغا قوت او علامی با ختم شی اختلاف ندور نقصان جوڑی گی نو ولا تنازعو مطلب دا ہے چی اللہ فتح علرا ولی چی ٹولو مجاہدینو یا عقیده یوی دا ٹولو نظریه یوی اختلاف پکی نئی نداغی و صفت ہے چه اچاری اچار لکھ کر کے مشرکوں میں بدتیوں میں و موحدوں میں زہ دوی تنشوی او تنازو جوڑا شو ان با یوبل سر اختلاف کی ان با جہاد کیا جہاد سے لکوے وصبروم کلک شیف اخپل دین باندی استقامت اختیار کیم ان اللہ مع الصابرین بیشک اللہ مر کرے صبر نہ کریں دا ټول تعلیمات تی خوا چی مجاہد دا پار سمرا شرطو ندی توبہ دمرا شرطو نگوری دا بل عبادت اللہ ندی بیان کری خوا دا دی صورت انفال کی کرے انور لا سکے خوا مخکی وتاوی چې ذکر کوین بیا وتاوی چې د قران او سنت تابعداری کوین جب خبره پسې مزه بیا وتاوی چې خپل مین کې اختلاف ما کوین اوس وتاوی چې لوی ما کوین تکبر ما کوین او ریا ما کوین دا ډیر غلط عملونه دي دې سره کامیابی نه حاصلېږي ښه او ارتخی چی ریاکار سوکو او متکبرین سوکو ابو جهلو چی کل راوتو زمکینا سرد لوی لخکر سره او ډیر لوی تعداد کې نو لوی غکڑی وکنا چنن هر الجزورا نشرب الخمورا تاسی بو علینا القینان امون بذاکو امون بذاکو اللہی ولا تکونو اغیتو نگو رہے تا غینا سبق دنکے تو مشرک نبس ازدکی مکی گئے پشانداغی کسانو خرجو من دیاریم چراوتیو دخپلو کورنونا سنگراوتیو بطورن دیر پا فخر سران او ډیر په یو لویه او په سیاله سره ابو جهل وی کنا زنن دی ټول عربو تزان خیمه او چې دا خنن مسلمانان رالو مخله او سبا کې دې چې دا سه نور څوک راځي په دې خوان باندې نظر دینه دا خوان لري کومه چې خبردار بیا سوک داسی جرعتنو کی بطورن مفاخرتن و مکاشرتن علی لقرن دوئی کول پا خلق بانده ورے آن ناسی مفول لہو دے دپارا دو خودنی دا خلق چیز خلق تا خیمہ ورے آن ناسی ویسدونان سبیل اللہ او دیده پار راوت او چه خلق بن کی ده اللہ ده دین نام او ده پیغمبر نه بن کی ده قرآن نه بن کی ده بیت اللہ نه بن کی کم چه ده دین مرکزو ندی تاغینا خلق بن کی چه خلق دلتا نرازی چه سبق نزدکی چه ایمان نزدکی چه قرآن نزدکی ام دقیه مطلب ده ده هر باطل ده مقصد ده خواه عن سبیل اللہ حکور کامیابی گی نا اسی دا نکلی و مالو لگی و کامیابی گی نداولی زکاو اللہ و مایا ملون محیط اللہ تا دی طول کارو نمالوم دی اللہ دی پا باز ظاہر و باطن باندی پوئی گی اللہ تا دی طول تدبیرو نمالوم دی اگر نپری دی کامیاب ایتا چوز ما دین نخلق منی کہیں او گوری او قیده بیان شوا ضروری او ترتیب کی دا سی راولا چی بیان دلتا دا عللو دا قواعد نو و دا دی علت سر دیر مناسبتو چی از التقیتم دا او کا نخوا اللہ رب العزت و تاوی چی ورگ دا دی وقت وزیپا دا تخیمہ چی کلی او بل سر مخامخ شے او عرامی گئے نو دی وزیپا تا خیمہ نو ای خوچی فسبتو یوا وزکرو دوا فاتویعو دری دا خود دری او آمیرو ولا تنازعو وزبیرو دا گورا در دقی وقت امور شو خان اولا تکونو کاللزین خرجو دا سمکوی دا سمکوی خان او سغا سلورم علت دمال انفال ذکر کئی چلا ایمان انفال زمان حق دے دا دیچا حق ندے ذکا دا هر سما کڑی دی او دا سکارو نمی کڑی چی دا سی سوکن شکولے کولے اللہ وی دا شیطان نمی بکار واغستا آو دا بل سوکولی شی د شیطانو ملله کله د دین کار اخلي او ثواب نه غوري ځکه الله خپل قدرت خي چې هر شی زما مسخر دی که شیطان دی که انسان دی کار څه شي چې دی ها او زما مسخر دی نو ګوره چې کله روانو کنا ابو جهل نو د دې او د یو قبیله مینځ کې دښمنی وا سو دنیا پلین کی بنو کی نانا دیو قبیلو پا عربو کی بنو کی نانا. ابو جہل اوی چیرا اسے نچی اغیرہ پسی درستو نراشی مخیط مسلمانان دی اسے نچی درستو نرا پسی بنو کی نانا راشی امیند کی را گیر شو. ویلی بے امینو دکا شیطان خود غیبن ندے خبر کنا زبادو کنانے او سردارو سراق ابن مالک شیطان لگی دو نوزان نے سراقا جوڑ کو بالکل اور آگے ابو جہل لیلا سورکلو او شیو لوڈا بولا چگور زمونگا استاد دشمنی زان دا اپ اخپل زیدہ دی وقت کی مونگا تاسو یو یو دو محمد پو مقابل لکی آو او چنن زدستا مرگرم نتابان سو غلبا نشی کولے آدھا سیلہ سو ورکڑے و روانو خوا تابوی چی دا ابو جہل وعدا دے دا سی روانو. و اید زینا لهم الشیطان و عمالهم او یاد کان چی خیستکلو دی مشرکانو تا شیطان دغه خپل بد عملونه دغه خپل ناکار عملونه چې مقابله وا د پیغمبر چې ارزاخو زبردست کار دبل څوک نشي کولی ښه. وقالا وی وی لا غالب لکم اليوم نشته دی هیڅوک ګورو ته دا لاره لا هغه لاره کنه ښه لا غالبا اس سوک تازوائن زور ورنشتا نن رضی من الناسی دا خلقنا دا سی رضی لکنا چی من الناسی وسرکی خودو دا خلقنا یادو ما خواقیب دی سپوئی گی دا شیطان پا خبر اخا. و انی جار لکم او چی زستا حفاظت کونکیم زستا مرگرتیا کونکیم جار مانا مرگرتیا تا ہم وی او جار اغد پناور کولو نوم دے تزما دا قوم نمیا ری گا چما پسیو بنی کنانا راشی بنو کنانا ولی انی جار لکم ماغی طویلی چ خبردار انو خزید زین جار لکم زبتا دا غین ساتم دا مانا دا اروان شو خواه او بجال دیر خوشحال دا چه بس دا دارمان میں ام پورا شو او دی دا نپی جنی چه دا سراقا دے که دا شیطان دے خواه. فلما ترات الفیتانی کلا چولی دو دوارو دلو یو بل اپا لاده مومنان لخ کرو دی پا لاده ابو جهل لخ کرو یو بل سر مقامک شو او بس وقت عرمی دو نکس علا عقبی شیطان واپس شو پخپلو پندو بندی دا خدا عدد تی کنا دا گڑی دل خود لوردی کنا خوا نکس علا عقبی واپس شو پخپلو پندو بند. وقال انی بریوم منکم حبیوی چیزن ان استاسو نبیزار ایمان یعنی استاسو دا مرگرتیانا بیزار ایمان یو دا مانا دا یادا چی انی بریوم منکم زنن تاسو تاواس وسینا چوما کل شیطانم دخپل کارن چوٹی کئی خوا چیزن گورتاو توسوسی ناچو ما دا زمان احسانو منعی گوری اولی رستو کیگم انی اراما لا ترونا زوین ماہا سوچ تاسوی نوینے اگور ملیک اولی دل کنا و بدر کی نازل شیو کنا دا تخکاری دا و بل چاہتا نخکاری دا خوا دیتا کشف ہوئی چی یوینی بلی نوینی دا کشفی خواه نگور شیطان تا هم کشف شوی ده کنه، لیکن دا کشف علامه ده حق نده، چون چا تا کشفوشی نو حق پرست ده. شیطان تا کشفوشو هم لیکی اولی دل جبریل ابل چانلی دلیو. نو دغه څه که دنیا کې چا تکا شپو شو دا دغه د حقانیت علامه نه ده. توبه توبه، اګه دې تکا شپو شو. او هو هو هو دې څه بیا ارسره خو نه نه وای ما تکا شپ شوې ده. الکه دا دلیل نه ده، د حق دلیل قران او سنت دی. کته ته شل زلکا شپو شي کنه په دغه دلیل نه ده. په دې دوه کېګه ما شیطان ته هم شوو زوینم آغا مخلوق چه تاسو این وینه ملائکم اینی خواف اللہ زود اللہ نیریگم. یو قول خدا دیچه دروغ وی بس آخو چه ریشان دیوی لیخا زیم داده چه مراد تینا خوفی طبعی دی دار چه پزل کی رشتا کنا طبیعت سر رضاهم داده خوفی طبعی دی دی پا دیسر مسلمانی گی نا چکنی ده خدای نو یری نو بس مسلمان شو نا ده خدای نو یری اغا ده اسلام ده چه اغا عقلیوی شرعیوی خوا طبعی نی لکه مومنان چی ده اللہ نو یری گی دانه چکن دی پا طبیعت که ده یری پرتا ده بلکه ده دی عقل وی چی ده اللہ نو یری گا دی تا شروت شریعت وی چه دا اللہ نو یاریگی خواب انی خواب اللہ اللہ شدید العقاب و اللہ دیر سخ عذاب والدین گرده دوم رو یارید چه وعدام تی نی رشوه چه دو خسوال کرو چه عرب که انذرنی لا یومی حباسون اللہ تویلو چه انکا من المنذرین تاله مهلت در کړی شو ترغه وخت معلومه پوری چې رومبېش په لیدا دی اوس دلته دا ګمان کوي چې هغه وخت معلوم به الله دا یادونه وګورته نو ځکه وی چې الله شدید العقاب چې دا به یادونه ښه دیکھ اقوال لی قطادوی ابن اسحاق وی چه صدقا عدو اللہ پا دیکھ رشتی نیده چین نیرام علا تران لیده کنا نو پا دیکھ رشتی نیده وی کذبا فی قولی انی خواف اللہ دی دروغوی چه زد اللہ نیریگم کدی یری دین دبا سجده نکولا. او ابن قیم وی والله ما به مخافة الله اس یره نو په زبان د الله طرف نه ها اداوی زدا عادت ښه د داسې کوي. حضرت عطاوی لیچه اخاف الله سمانا اخاف الله ان يهلكني في من يهلكو زيري کوم چې اسنه په دې بدر کې ابو جهل مرداری کې نور نمابو مو سر مردار کې ولي تر راواله کنا تختما کنا چې سحال د ابو جهل نه بستاوم یې کنا دې یاري دې چې ان یهلکنی فی من یهلک چې سو غلا کی ان یهلکنی ذ ابن انباری ویلی چې ظن ان الوقت الذي انذر الیهم قد حضر تدا گمانو کو چې کوم وخت الله ما سره مقرر کړو چې لا یوم الوقت المعلوم هغه به دا وختیم او دا وختیم ځکه ملائکه ولي زنو ملائکه خلق د قیامت پر ازوی نه کنا نو بس دې ځاسه ګډ وډ شي چې ارسته نه ختم انی اخاف الله رب العالمین والله شدید العقاب. اخری پنځم علت ذکر کئ نگورا دی سلورم علت سمت لب شو چلا یو گورا شیطان چارا وسته شو ادا ابو جال سر مرگر شو او غلی تسلی ورکنا چیسا ندی او سرستو شی اخو چا سره د خیر کار نه کوي ښا حالته آدم علیه السلام ته وسوسه کړیو نه هغه جنت نه عدلته ابو جهل ته خبرې وکړیو نه لی پرې خود چې په بدر کې یې ټوکړې کو دا ذکر دی نو ښا پر نه کدی نه راتلې نو کې دی چې ابو جهل واپس شوی خو دوله تسلی ورکړه نو بیا کله چې خبران سو فیصله شو او مشرکان واپس لاړو مکی ته نو خلق وی ویرا سراقه مون سره ډیر بد وکړو ها ور سراقه تا وګور زه خو چرزا سے نه کوي ادا څنګه ځان ته سردار وای مونږه پنی مکه پری خو سراقه دا سراقه راغې هغه وی خلقو زخو نیم خبر زخو وز خبر شما چه تاسو پا بدر که شکستو مندو وز خبر شما زن استاسو ده تلون خبر یه معنام در تلون خبر یه معنام گروه تو تاو چه کل پاگی که حلق دیر مسلمانان شو ناگی تا پتاو لگی ده کچه وی داخو شیطانو چې کله هغه انسان په شکل کې راضي کنه ښا دغه د گمراه کولو خډيري طریقې دي کنه ښا پینځم علتو اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم کله چې مؤمنان بدر ته راتلو نو مدینه کې منافقان وي یې راغو دي مؤمنانو ته وګوره دي خپل دین داسې لیونی کړی دي چې یو موټی کسان دي او دي د ټولې د عربو مقابلې لذي یو وګوره تا دا خودی ډیر په دوکا کې پرات دي او دا دی خپل دین دوکا کړی دي چې دا دی وته دین وای اسلام وای دومره دوکا کړی دي چې او پلا نه سوا عرب ته ګورا او بل پله یو موټی کسان دی او دی پاغي ورزي دا خودی په کاټه دوکا کې پرات دي اللہ غیلہ زورنا ذکر کئی یاد کا چویلیو منافقانو او اگا کسان چی بزنونو کی مرضو زکا دو قسم خلق ہمیشہ دو پاری خوا یو خالص منافقانی کارا او بلغی سردا سی مرگری گنتی نا پلی نا دی پلی خوا اگی تفی قلوب مرضون وی خوا یو پلنشی کے دے او هغه کسان چې داوی په زړونو کې شک مرض او غر اولای دینهم وی چې دوی ککړی دي د مؤمنانو لپاره د خپل دین غرور ستوي چې ته په یو کار کې دوی کاشي وانشي اکارو شي بیا په ایمان نه خو وانشو مو یې نه ها دوی ککړی دي لپاره د خپل دین الله جواب کوي چې نه دې ته غرور نه وي دې ته توکل وي دا مؤمنانو کې او صفت دی ډېر خصوصي چې هغه ته توکل وي ها ادا په ډېرو کمو خلقو کې او مې توکل علی الله ان الله عزیز حکیم هغه څوک چې اعتماد کوي په الله باندې اللہ بولا غلبہ ورکی جواب نشتا. توکل سمانا تحت الاسباب او تحت الاسباب، استعمال الاسباب والاعتماد على الله. اسباب به استعمال ہے، تورا و نیزه براخلی، اسونا و خان و قافلی او لخکر دا بایی استعمال الاسباب بکے، لیکن اعتماد بکے پا اللہ باندی. لا علی الاسباب فاسبابنا، چه بس اسبابو کسی نشتا دے. چی امام راغب ہوئی التوکلو ترک الاعتماد علی الاسباب ثقتاً علی وعد اللہ تعالی، اعتماد دا اللہ پو عذی باندی چن تنصر اللہ ینصرکم، وعدہ اکڑی رکھنا خواہ. ناغا سوک چی توکل کئی پا اللہ باندی ناغا والا کافی دے، حصورت اطلاق کی برس تراشی فہو حسبو داو سرکتا ذکر اللہ دے زورور ذات عزیزن، زورور ذات تے پاغسو غالب کے دینشی، لیکن حکیم دے ہوگو را تکم حکمت نے کار واغستو حکیم دے، حکمت یہ دا دے چو مومنان لمرتبی اوچتی درجی ورکی، حکمت یہ دا دے چو دلگو مقابلہ کئی پڑیرو او دریر مقابله کی پلگو سره کم من فیتن قلیلتن غلبت دا پینزه علتونو پا دیسا کی ذکر شو زمال انفال لپارا چه اللہوی دا زمان حق دی دا ټول کارو نما کری دی نو خوا و دا دی حالتی خود دنیا کی ذکر کن چه غعذاب و پرد دا بدر و ذکر کی حالت دی یا دا قیامت او یا پا وقت دا موت کی خوا دا مشرکین و حال پا وقت دا موت کی یا پا قیامت کی ولو تران کاش کولی دیتا ہے مخاطبا ہدیتا و پلذین کفر الملائکتو کلاچ اخلی او ملکی دی کافران لرا ملائک ملک الموت او داغ مرگری یضربون وجوههم وادبارهم نو ٹکی مخونه ددی او شاگانی ددی او ارتوی سرسر دی نخا زورنم ورکی وزوق عذاب الحریق چو سکے عذاب سزون کے دیکی دو قول دی عذاب الحریق عذاب دی برزخ ایاد قیامت را یادی نو جواب اصل کی مقدرو ولو تراد پر لرأیت امرن فضیعن خطا دا کارو لی دکانا حیبت بدر باندی راشی او با تخت دا غزین چیمتی نا روح اخلی او می لگیائی تکیی شاگانی و اتبارم وجوہ و اتبارم تکیی خواب دین یو دا معلوم شو امام راضی وی چې واحدی ذکر کړی دی قال واحدی هذا يدل على ان الانسان شيء مغاير لهذا الجسد د دې آیات نه خدا معلوم شو چې انسان بل شی دی دا بدن نه دی ځکه هغه بدن خو مونږ وینو چې هغه پروت دی بس خاموش او قرآن وایي چې ملائکې دا شاګانې دا ډبوی او وحی یې که نه نو پته ولګېده چې هغه انسان بل شی دی هغه ټوله معامله د هغه د روح سره ده هغې ته ویل شي ښه یضربون وجوههم وادبارهم ښه او دې کې دوه قوله دي چې دا د جنگ بدر دا یادی چیزی کلم علیکم لکل رائی خیوی پی او کنا دادا هر مشرک حال لے بہتر دادا چکا بدر والا دی اک نور دی خود دی حال دادا چکل ملکی ہے ندا شاگانی و مخونو لٹا کئی وجوہ و وادبار ہم خوا او خلقی بینی نا ہوئی گی نا دی تا عذاب دا بردخ ہوئی کنا ندا خود وسن شورو شخوا د برزخ عذاب دا دے کنا دا وسن شورو شو کدی اردے پروتے کدی پا قبر کدی او کدی پا ڈاگا دے کدی پا بو کدی او کدی زندہ سرو پا گیڑو کدی کار دے کدی خدا قچل ور سرا کئی ذالک ما قدمت ایدیکم دا ولوج بیانی چے کافرانو پر یادو نمکویں دا عذاب په سبب دا لري چې مخکې کړی ولاسونو تاسو خپو به هم کړی سترګو به هم کړی غوګونو به هم کړی ولیکن زیات عمل په لاسو کېږي نو ځکه قرآن ایزی یادی ها او بهشکه الله چې دې نه دې زره ظلم کون کې په خپل بندیانو کدا بیا ل فرعون الله تشبیه ور کوي د دوارو جماعتونو چې او جماعت د مشرکینو دي په بدر کې او جماعت د فرعونیانو دي الله یو شی دی کوڅو دا پکې وای چې نه فرعون خو ډیر ظالم سره او فرعونیان خو ډیر ظالمانو فرعون او ابو جهل خو او مشرکین مکه خو الله وینا یو شی دی کذا به ال فرعون خو پکې نشتا ولی یو تشبیه د دیو وګوره په عمل کې لومبه حال د دی مکیوالو په شان د حال له فرعونانو ده په تکذیب د آیاتونو د الله کې دا معنا ته تشبیه په تکذیب کې راخا او کسان چې مخکې د فرعونانو نو حاضیان سموځیان کفرو بیا آیات الله د ټول حال دا او چې کفر وکړ د الله په آیاتونو باندې اخذهم الله بذنوبهم پس اونی والالذی لرا پس سبب زخپلو گناهونو فا اخذهم خوا آفا ترتب دا پار راضی دا دغی کفر بی آیات اللہ دا وجنا راوینی والا دغی گناهونو بیشک اللہ دیر قوت والا دی و سخت سزا ورکو انکے ذالک بان الله لم یک مغیر النعمت دا بل وجه بیان ای او دا تاغی بما قدمت ایدیکم تفسیر دے چلو اذا عذاب می ولول ورکو دا بما قدمت ایدیکم دا دی پا خپلو لاسونو سنگا پا خپلو لاسونو دا سی چلاوی دا پا چابان نعمتو کم نعمت سی دا امن جون ولور کم دا صحت جون ولور کم دا خاموشی جون ولور کم دا خوشالی جون ولور کم نی بدلوم نی بدلوم ترق پوری چی دی پا خپلا دا خپل امن لری نکی اگر خپل صحت لري نکی چیزې زکم نعمتونه حاصلې زین لري کومه چې دې را پاسې او خپل لاسا هغه نعمتونه بدل کی چې زمونږ امن نه دی خوښ او زمونږ دا جون د خوشاله نه دی خوښ بلکې مونږ دا غواړو نه لا یو بس دې بدل کم نو چاری پخپلو وی چې مونږ دا نه غواړو کنه ذالک دا عذابونه چې په دې باندې په دنیا کې رالو سره دې نه چې مخکې عذاب نو امنو مخکې تکلیفونه نو لوګې تن دې نه وي ارسه برابر پن العالم یکم غیر النعمت چې به شکل لا نه دی بدلون کې دې او نعمت انعم علی قوم چکړې په یو قوم باندې کاغه نعمت د امن دی، کاغه نعمت د مال دولت دی، د غنا او د مال داري دی، دا ټول نعمتونه دي. کاغه نعمت د اولاد دی علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تر هغه پورې چې دی بدل کی هغه حالت د خپل ځانونو، هغه خو حالت بدل کی په بد حال باندې، هغه د امن حالت بدل کی په بدامنه باندې. ما بیان هوتهم، هغه د تابعدار او د نیک عمل، هغه نعمت بدل کی په بدامله باندې، په نافرمانه باندې بیان هوته. نو بس اللهم بدل کی، هغه د بنده حال ته ګوري ښا. پن اللہ سمیعن علیم، او بیشک اللہ دیم او ریدن کے دار خبر پوید پار حال باندیم. دو سیعیات صورت رات کی امراغ لیو یو لسم آیاتو چی اللہ نعمت نبدلی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بينفسهم. لمخ کې زنا امن ذکر کړي چې الله وي ما دي خلق له ملائکه په ذریعہ امن ورکړي. يحفظون من امر الله، او هغه سره ګرځي راګرځي حفاظت کوي د شپې دروازې، او تر کمی کوي چې سودی لاس نه چولې معصیات او ته چکل معصیات و تلا سواچین اللہ ملیکو تو اس سے نڈڑی تشے اس سے نویر تشے نبیا پی عذابو نشورو شی کنا خوا. نو گردا مکی والاو دیتا سمر امن حاصلو چی سور انکبوت کی او راغلیو چو تخطف الناس من حولیم، چاپیر خلق با حلاکی دو قتل دو چاپی ریو بل سر جنگونا، اما کیوالا و خدا امن جون تیرو. انا جعلنا حرمن آمنن، انگولا دا امن زیور کرو خوا. نزیسو کرو افا بالباطلی اومنون و بنعمت اللہ هم یکبرون، دی پا لات منات باند ایمان راولو چی دامون لارس امن اغرا کرو. مونږ دا حرم هغه ګرځولې، مونږ دا نعمتونه او دا زمیو رزق ملات منات را کړې وي. وګورو تا په بل باطل یومنه په نعمت الله، بس بدلې کنو الله امام په حالت بدل کنو. ها یقینا چې الله اوریدون کې د خلقو د فریادونو او یا د خلقو د شرکیات او په داغي په نیتونو باندې. بیا تشبیه ذکر کئی کدا بیا لفراون، دا تشبیه دا پا تغییر دا نعمت کی. چلاوی دی مکی والاو سنگا خپل نعمت بدل کو، امن بدل کو، او رزق بدل کو. دقا سی فراونیانو مکلو خوا، پشان حال دی پشان دا حال لفراونیانو نی. دعبهم مبتدا و سردا، حال دی په تغییر د نعمت کې پشان د حال فرعونانو دی. والذین من قبلهم، او هغه قومونه چې مخکې د دینو ټول دغه سیوخه اسمره چې لولي قومونه تیر شوی دي کنه، دی ټول دغه سی وکړو چې د الله د نعمت ناشکری وکړه. کذو بیا آیات ربهم، دروژن کړل آیاتونه د خپل رب آیاتنا ذا توحید، ولی شرکی اوکو. فاہلکناهم بذنوبهم، پس حلاکرمونگا دی لرا پسبب ذخپلو گناونو. اسبابی کنا بذنوبهم، فاغرقنا لفراون، او دا دپ حق خاص غرقرمونگا فراونیان طول وکلن کانو ظالمین، طول ظالمانو. ظلم په دنیا کې وځي کنا، نور گناہونه او اخرت ته پات کیږي. ادا دو ظلمونه چی دی دا الله په دنیا کې د بندن او باسي ظلم او حقوق الوالدین دا دی قومون نه په دنیا کې بدلواس تقدر ظلم په وجبان. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ترزید پوری صورت انفال کی بیانو دا مشرکین عرب چی کافر و طویلشی دین پس حال بیانی دا اہل کتاب دا کافرانو دکا نبی علیہ السلام چی مدینی تراغنو یہود نسواراو بنو قریضاو بنو نذیرو سر وعداو کلا اوغیس و سر وعداو کلا چمون بتاو سر جنگ نی استازو بزمون سر جنگ نی مون بتاو سر یوبل تسنو آیو خوا دا وعدو کنا. نو دا بدر پوری خو خیر خیریتو بنو قریضاو بنو نذیر پا خپل وعدا پابندو خوا وچی دا وحد جنگو شو ادی که خو معمولی شکس را رئی ناغی پشک کی واقعی شو جو رو تا تا خو معلومی گی دا چی تا دی پیغمبر دا دین صحیح نمعلومی گی کنی دا بولی شک اس مندو دا دک که ناغی پڑو که شک پیدا شکا. نبی ور پسی پا احزاب کی وادی ما تکڑی رالو و مشرکانو سر مرگری شو خکارا دغه سي نور نور واخ په واخ وادي ماتي کړې ښا نو غيتا الله نسبت کوي دا زم زل ذکر هغه شر الدواب چې مخکې ذکر شوی د مشرکین په حق کې عدل د ذکر شوی د اهل کتاب په حق کې ها ان شر الدواب عند الله الذين كفروا بیشکا ډیر بدترین په زنده سرو کې الله په نسبان دی او کسان دی چې کفر کړي دي پهم لا یؤمنون او داسې چې توبه نو باسي ایمان نروړي کفر کړي دي شرک کړي دي ایمان نروړي په توحید باندې. امام رازی وایي بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْكُفْرِ الدَّائِمِ وَبَيْنَ نَقْضِ الْعَهْدِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ شَرُّ الدَّوَابِ دیتے ہوئے خواہ تا دیر بدترین ذکر چی دی دو سی دونا جمع کرل جمع بین الكفر الدائم او بین نقض الاحد دوڑا جمع وی دیو جنزی تا شر الدواب وی چدا بنو نظیر و بنو قریض دی کنا کرداد ویم قیدہ پا دی حصہ کرالا اولا قیدہ و ذکر شوی چایو اللذین آمنو اذا لقیتم فیتا فضبتو ادا دویم قیدہ ذکر کئی تا قواعدو الذين اتمنهم تداوی مخکنه بدللی ان شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين كفروا بدللی تسوک دی الذين ذا کسان دی اتمنهم چتا سره واده کړیوا پاول کی چې مدینه ترالی ثم ينقذون اعظم ابیاری شروع دی ينقذون مزارزه شروع دی اگر خپل وعده ماتی ماتی خپل وعده لرا فی کل مرت پہر موقع کی فی کل مرت پہر موقع کی او داغی مشرکین سر رابطی ساتی خوا وهم لا یتقون ابل کل زان نبچ کئینو بالکل ځان نساتی د نقض د عهد نخا لا تكون نقض العهد یو او لا تكون الله تعالی ابن جوزی وی نذ نقض د وعده نزان ساتی یو نذ الله نه یریږي داسې زبردست کفر دی دی ها پیغمبر ته حکم کوي چې مونږ غدي ته ډیره مده سه نه وي چې مونږ ویدو دا پکې مولان صاحبان دي هغې خدي سخیال به وساتو که نه خو لیکن هغې غلط مطلب واغستو نو اوس د دې دپاره حکم دا دی ښه فاما تثقفنهم فی الحرب پس که چېرې دا اهلی کتاب دی قابو کړو او لاندې دې کړو په دې جنگ کې کدي چې له مخې لرالو دغه بل شانت جنگ ښه وشرز بهم من خلفهم تشرید تبدید تفریق دیتا ہوئی چې دا سپونه ولا تاسو ناس کی کنا تتر بتر کی نو یو مانا تشرید دا دخا وشرد بیم من خلپام او یروا او تاسو ناس کا پدی سرا اغا سپونه چی دینا رستویم او چی دا مخ کی سب سر دا سکارو کا چاگر رستو اڑو تسنسی اغیرو جنگ تسام نشی دا یو مانا دا اویا روا گڑ وٹ کا پدی سراسو چه دینا رستو لاری ادو این مانا دا دا چه دا خلب نمرات دا دی نسل وشرد بیم دا سی عمل ور سراو کا چه اویا روا دا دی پو جبان دی اغا نسل دا دی چه رستو را دی لعلهم يذكرون دیده پارا چی یادی ساتی چی دا خبر نئی ریخا چی او بل تنصیت کئی مشران کشران تنصیت کئی چی لکو گره مسلمان نزان ساتے خوا لعلهم يذكرون يتعیزون مانا کئی کشاف چی او بل تواز و نصیت کئی نو دغو توی خوا چکار سکوئے خود مسلمانان نظان ساتے خوا فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَانْ او که یریگی او پوئیگی دیو قوم پا حق کی تخیانت کولونا کڑی خوندے خدا سے علامی پی خکارشوی دی چنندے کسبا دے دیخ پلو آدم آتی نو خبر دا دے بشک کی مپری دخا اسرا مکاو گوری فم بید علیم علی سوان اعلان ور توکا چیتا منگا استاسو وعدا نشتا دے چیتاسو ام خبر شے وغی ام خبر شے نو برابر بشه یو بلتا پا علم کیم پا علم کی مانا دا علا سواخا اغیبا هم خبری تاسو هم بخبری چیز منگا و زدیمین کی وعدا نشتا خا ولی دی اعلان کی بدا فیدائی چکا تاسو پی رستو بیا حملہ کوئے دا بخیانت نئی دا بخیانت نئی او که ده اعلان نامخ که کوئی نابا خیانتی چه اغییتا هم لاپتا نشتا ده تاس او اغیید دا خیال لی چیز منگو ده دی وعدا شویده او پا دغا وقت که تاسو پی حمله اکلا نو تاس تبا ده خیانت نسبت کیگی خواه او دل تمرات ده نباد فم بس سمانا دغا وعدا و تورو غرده وی خواه چیز منگو استاسو وعدا نشتا ده ده تا خیانت نوی او بلکې دې ته خبره ښکارا کول وی او دې ته د خیانت نه ځان بچ کول وی دغه به خیانت وی ها ذکر روایت کی راضی امام پسیرین لکی چه حضرت معاویہ روانو رومیانو سرا جنگلا او اغی سرا وعدشوی وچر تپخوا دتا با علم نونو وی درستو نای او سرے پوخ یا پاس باندی سور دے او آواز کوي آواز کوي چې خلقو خیانت بنه کوي اے خلقو دوازی خلاف ورزی بنه کوي دی وزری چې دا سوک دی روایت کرا دی چې ابو برزه اسلمی و یاد دی اغوی رومیانو سرخوازه شی و پخوا او تاسو سرداغی نیلان و تنده کلی و ورده پی نامیر معاویه و پس شکنه جهاد نو پس شو الا با سر جنگ کوئی چه مخ کی و تیلانو که چه دومنگا استاس امیند کی وعده نیشتا نمانا دادا تخافن نمانا علم کچری تو یریگیم دیو قومنا خیانتن چی خیانت کی نن سبا بس فنبیز الیم علا سوا فنبیز اعلانو کذیتا دنقض دوادی سنگا کشاف ہوئی وذالک ان تظہر لهم نبز العهد چخکارو ته وې چې موږ استاد وعده نشته ان تو ظهر لهم نبز العهد وتخبرهم اخبارا مكشوفا خبره کې داسې خبر چې بالکل واضح ای ښا فهم بز الیم او علا سوان کائنین علا سوان چې شیطان سو برابر په علم کې او بلتا دلته بکر جساس وی لئلا يتوهم انك نقضت العهد چې دا وهم نکړی شي چې تا وعده ما تکړه بنسب الحرب زګی جنگ دې شروع کو او ځدی او استامین کې خو وعده شوی و نو یې موته مخکې نه اعلان کړی زمانگا استاسو وعدا نشتا علا سوا خبر شے ان اللہ لا يحب الخائنین بے شکا اللہ محبت نکی دا خیانت کون کسرا ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون گمان دی نکی دا کافران او مشرکان چیزی با کامیاب شی دی و غالب شی سبقو سابقین چی دی و مخ کشی مانا دا مومنان نبا مخ کشی حضور کے و پا قوت کے نانا انہم لا یعجزون دی نشی کم زور کولے اللہ لرا سور توبہ کی براشی انکم غیر معجز اللہ دریم قیدہ ذکر کئی دویم قیده که خودغه ہوئی چه پا التباس او پا اشتباه کی پری نوزه اگواره تیرو خلقو سرده چل شوه ده وی وعده کرده وعده کرده او دی که کیف ایکون المشرکین آهدن داغیق وعده نیناسه نه چه پا وعده وعده که دا سر نقصانو کی نمخ که اتعلانو که دا دیر دا وردستا قیده وکنه نظریم قیده ذکر کئی وعدو لهم مستطعتم یا مومنانو تیارے اوکیم دیکا فران اللہ سمرچ استاسو طاقت کیگی من قوت زور پیدا کے ومن رباط الخیل او اسنو ساتے دا جنگ سامان پیدا کے اگر اخپل وقت سرا چی مناسبی ارواح کی چی ها تا ګور امر دے و اعدو اعد یعدو دا په خلق لازم شو کنه امر د وجوب د پار راضی نو په مینان باندې واجب دی چې دی با خپل زور او قوت حاصلې کنه څومره چې تدینه کی ها تدی د پاره چې دشمن باندې غلبه وکي کنه ها دی با وخت او جون د غفلت نتیری د دنیا په عیش عشرت کې دنیا په محبت کې چې دی غافل دی دی ځان لمزی کوي بادشاہی کوي وزارتونه او صدارتونه کوي او دا د دنیا فحشات او خپل دشمن هغه ته تیاری کوي ښه وخت په وخت باندې نوی نوی ایجادات کوي نوی نوی اسلحه پیدا کوي ګور هغه سره سوچتا اده سره نشتا ځکه الله یو اعدو لهم ځان تیار کړئ ګوره ځان تیار کړئ ګوره غافله کیږئ مه ګوره مست طاعتم څومره چې ستاسو وس کیږي د انتهایي مبالغه ده ښه ا دوه خبرې ذکر کړئ من قوت دا د انسان د نفس سره تعلق ساتي او د دې تفسیر نبی علیہ السلام په خپل کړو چې الا القوت هي الرمي چې قوت څه دی وشتل چې ځان په خپل ماهر کې پويشتو کې من قوت که جنگ یې کنه ته دې ته موه چې جنگ خو نشته نو سلو نه نه دا شاه اسماعیل ها دا اسماعیل علیہ السلام چې دا کار کاو کنه زکه چې ابراهیم علیہ السلام بکل راغې اته پوس به وک چې اسماعیل څه شو هغه وو ته وی غشي لندې اغستې دي نو بار وته نو بس دا جون غشي لندو سره زکه به نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی چې ارمو فإن أباكم كان راميا يا ربو وشتل کوي وشتل کوي ستاسو پلار وشتون کېو ترمو فإن أباكم كان راميا او کنه اسماعیل هغه جنگاو هغه ز جنگاو انا وخت د جنگ مقابله وا یا د نور چې امام بخاري وی ډیر وشتون کېو ناغا جنگ کهو نخود دیت اکاتو چه قرآن وی چه زان سات سم ساته زان تیار ساته که کل اعلانو شی نجی بیا تاسو دا نوی چوری که مونگا ٹریننگ کهو مونگا دا کهو پا جنگ که سنن سر بیگی دمخ کنو تا زان تیار که ادی پل قرطبی وی وی سوپیو وی ما جوڑا کلی دا بیغوی چنا وصلی چی دین دا دا کمال سره منافی خبره دا لکه دا صدا کمال سره تا کم کمال یاده لکه پیغمبر کی کمال نو چاگا با طول دا وصلی نا لیسو دا با بکی نو گو رخا اغوی ردن علی غالی صوفیتی حيث قالوا ان الاسلحه تنافي الكمال ويننا وصلت الکت یریگی پخپل یریگی چتا گوتا غسنکی دې دې ویني نه یریگی ها دې زکو یو چې وصلی منافی ز کمال سره دې خپل کمال یادی تیارو کې دی لا سمرا چستا طاقت کیږي من قوتن قوت پیدا کې زور پیدا کې مهارت پیدا کې په جنگ کې امر ربات الخیل او اسنو ساتم اضافت بیانی دی ربات سشی دی عین اسن دی کنا مر ربات الخیل دا داغی زمانی سروی سکا آغا زمانا کی اسنو بس دا جنگ سامان ها اوس اسنوم دي زګاغي خپل کار نه دی پرېخه اوس هم په جنگ کې زیات ضرورت اسونو ته راځي اور سره نور چې کوم نوی نوی جدید آلات تی نو آغا یادی کنا چگه دی مسلمان سره ای کنا خوا نو که دی کافرون تبوزو که چتاو دا ایٹم سلا جوڑ کرد آغی سره جواب نشتا زکا آغی سره قرآن نشتا جواب خواه چا سره چه قرآن ور سره خوا ها که زمونگ نا تبوز که مسلمان نا نمونگو ایو ذکر چه اللہ ویلی چه اٹم جوڑ کا وَاِدُّو لَهُمْ مَسْتَطْوَعْتُمْ دی که عرص را لکھا اٹم نا چه دا غاب پل عرص فکر آلی چه تمرا نوی ایجادات کی گی جدید آلات خوا فاغیتا اس دا سه خلق لوانده شویده چه آرو دا قرآن نا خبر ندی سڑیا نغیب سو خبری د قران د دې آیاتونو نه داسې نور چې دې کې الله امر کړی چې ګوري دشمن ته ځان مضبوط کړي دشمن ته ځان کلک کړي او تیار کړي چې هغه وی چې ټیک ته تیارو به خو چې جنگ خوې کنا نو الله وی نه دا د جنگ لپاره نه یاتو ما جنگ وکړي ترهبونا ارزي لپاره ښه ترہیبو نبی عدو اللہ چو یاروے پدی وصلو سرا دشمن دا اللہ چی دا سامان تا سر پروتی وغی خبری کنا ناغی بچر بیا دا جرعت نکی خوا خود دا چل لکن خوا دا کافران دا اغی ملک نا نی اریگی چی اغی سر ایٹم نی اغتا اڑو ملک نوی خوا اچی کم سرشتے نا دا اغی نی اریگی خوا عدو واللہ تلہ دشمنان دی کنا فادو وکم اوستاس ام دشمنان دی فاللہ اخپل دان مخ کے کو چیاری گئے مگورے زدی خو زماو زدی دشمنی مخ کے زرہ دشمنی دخوا یہ ہمارے پرانے دشمن تا زمان زرہ دشمنان دی اللہ وی خوا از اتاس سر ہے خو دیم نمبر کی دا نلاوی زدی دیتا نپرید ما زبتا ساتما طالب غلب درکو مخا خودتا خود سوکا کانا خود بنده عدو اللہ و عدو وکم و آخرین من دونیم انور قوم ندی بغیر دینا چدا تاوستا میدان تراوتی دی مشرکین مکان دین بغیر نور قومون دی اگر سوک دی اللہ وی لا تعلمونهم تاسو این پیجنے اللہ یعلمهم اللہ دیر خپیجنی نگورا اللہ وی چن عذیبہ کی بیا لگیا دی سوک بوئی دا روم و فارس یا دی ناکتاو پیجن دو اللہ وی لا تعلمونهم خواہ سو کوئی دا منافقان یادی من دونیم پہ گورا اللہ تا علم دا چہر سوک دی حکم اکڑے جزان تیار کہ خوا جزان تیار کہ نبتا سبان دی دا دشمنان غالب کی گئے انا نور خوا اللہ یعلمهم نو دیو یاری دو گورا تا مسلمان جس سر خدا غمی کا نا چھتا سو چکا چنن یو یو کالٹوس پسو دے توبہ توبہ یو یو کالٹوس خوا نبی اچھو وصلاخ لی او چی بیا اغا وصلاخ لی چی دیر قیمتی دا ناو دیر پیسی غواری اللہ یو ما تنفقو من شین دا دین اخذشتے تو دا پیسہ پسکی لگے ولی تا سرنش تا پیسہ اللہ ہوئی استاڑن کی گنا اگا چتا سو خرج کوئے سمال فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کی پا جہاد کی یوفی لیکم پورا بدر کری چیتا استا بدلی داغی بقرہ کیتا نویلی مثل اللذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابلا ادائی ریادو لکنا اگر فی سبیل اللہ نمرات جہاد دیکن اخا وانتم لا تظلمون او تاثر با ظلم نشی کے دیم سلورم قیدہ ذکر کئی چی دشمن پوشو خبر شو چوی دی سرخو لغشتا دی آو چی دی سرخو آموسے شتا آموسے دی داغی موسے نڈیر یری گی اصا دور اغٹ شے ندی و بس اللہ باکی زور و طاقت یہ خیده نو خواه نو یری دو خو چی دی خمونگ تا تیاری کئی و تیاری کرده او یری دو نو رالو ایمونگ روغا کو دیده که مسلمانانو کی بگڑاو پیدا شو چاوی کو و سرا چاوی نکو دی که دا چلی کنا خواه تکا اللہ و طویل و لا تنازعو اختلاف بچاری نکوئے اللہ رب العزت وی چی اغی مطالبہ کئی نو اوکے و سرا زکر داد اغی دا کم زور علامہ دا خواہ اوکے و سرا او چی اغی مطالبہ نکی نو تاسو گو رضاوت ورنکے سورة محمد کی براشی ولا تہینو وتدعو الى السلم تا کمزوریونه کوي چې غره غیته د صلح و نوای انن مسلمان دقه شي ښه چې دیو کافرانو ته وي چې موږ به یو بل سره تعلقات فساتو الکه تسلو وای هغه به تا ته وي ته مو وای استا شان سره دانه لایق دغه خبرې په خپل ځای دی ښه چه غی مطالبه او که نصلح جائز دا و چه تا مطالبه که نصلح ندا جائز اگه بزراج فین جنحو لی السلمیم کدا کافران رای مائی لکیگیم صلح تا فجنح لها تور سرم مرگرتیاو کان ولی دا مسلمان خو دعوه دا دا چه دا صلح کوما ز امن غواړم مونږ جنگ نه کوو دا خو مجبور شي نو جنگ کوي ها جنگ خو دې ظالمان کوي چې هر وخت کې پیل کړي دي او اقدام کړي فجر حلها اوس سره سوال پیدا شو چې ورځي رزیلان روغ عزیز پاره کوي چې تاسو اصل کې ده دې تبا آسان شي دا وسه چل کی الله رب العزت و عزت دغه عزت موارمه او زبا تا ویم کنه تر تاسو سره روغ اوکه انور داغي د زړه نه ځنیت نه زه خبرې ما او وتوکل علی الله اعتماد کوا په الله باندې یو ځای مطلب شو دیم دا مطلب شو چې سنت صلح او کی او بیا وای چې زبس جهاد چټی شو جهاد ختم شو نه نه اعتماد په الله کې پسل هوا نه کې انه هو السميع العليم بشک الله دې اوریدون کې دار چا دا خبر یو په دې په خپل حال دار چا په حال باندې السميع سمانا تاسو چې ښکارا کوم خبري پروغه کې وکړي چې زمونږ استاد صبح دور موده یو بل سر روغی لکه په حدیبیه کې لسکا لکی خود چیز مونگا تاسو بی یو بل سر لسکا لکا او غیلا دو کال نو تیر شوی چو آده ما تکلا بش پگم کال حدیبیه صلح شوی وا او پاتم کال بانده مکا پتح شوا ناغا لس پکلال رالو تکا غی پابندی و نکڑا کنا تھا اعتماد بپا اللہ وان دکھے تکا اللہ و ریدن کے دیں استاسو دا مذاکرات و استاسو دا صلح و مشور و یو بلسر او پوزی دا دنن پا حال باندی کدھا دی نگورا نبی علیہ السلام سمر قوم نصر رسول حکڑی و مفسرین ذکر کی شیخ الاسلام چی خیبر والا سر رسول حکڑا بنو قریضا و سر فسبان دی علا ان یجلو من ارضهم تبنو نذیر سر دائی رسول حکڑا چوی اخپل زمکی او اخپل کورونا اخپل باغونا پریده زه صدت نو آیو خوا او دا زمونگ احسانو منه خوا کنی مونگ سر تو رشتا ده او اغا پسی شوی ندی و دا زمونگ احسانو منه دا تصلح ہوا ہے چی روغ موٹ زه او باغونا او زمکی او کورو نپری دے بس اگی دا سے اکڑو بنو نذیر و سردہ سے صلح اکڑا این اجلو من ارضیم چی زمکا اپری دی ولہم ما حملت رکابهم او دید پارا بسی چی پا یو اخ باندی یو کور والا ارس مرا سامان اڑیشی نوو دی سی خوا سیوانا ولرسول الله الصفراء والبيضاء او الحلقه د پیغمبر د پاره به د دې غسر او سپین او د دې وصلی مصلی ټولی به هغه په هغه شيخه نغی زره دا صلح وکړه منو نذیر لاړو ارزې پرې هوځو پیغمبر ته او د نجران عیسایانو سره اجراغلیو کنه هغه سره رسول هوکړه پدی علا الف حلتن چې دو زره جوړي بمونله په کال کې راولې نجران خو خپل یمن کې او هغه ډیر قیمتي کپڑے وي الف حلتن دا برابر انیسو فی سفر نیمی براوڑے دا سفر پمیاش کی او انیسو فی رجب انیمی دا رجب پمیاش کی او آریتو سلاسین دیران امونگ لبا وسی او دیر غری راکے دا بدل بیا درکو آریتن یا در نوارو وسلاسین قوسن او دیرش لندی وسلاسین بعیرن او دیرش خان دا مونگ لراکوین ناوی سر اپدی صلحا وکڑا دا صلحا وکنا خان دے دا اہلی کتاب سر دا صلح کڑی وی خان وین یرید وین یخدعو کان او سوال پیدا شکنا چکدی صلح ہو کی اب صلح کے بیاتا سر اٹگی کئی او دوکہ کئی اللہ ای بس زیمہ کنا خوا کدی راد لری این یغدعو کن چی دوکہ در کی تالرا پدی صلح فا ان حسبک اللہ بے شکا اللہ استاد پار کافی دے حسبك الله الله استاد پار کافی دے د دین ور ساتي بل چا تاجت نشتا او زګه چې دا هر څه الله کړی دین زغ به هم کوي دا چې سې کړی دا چا کړی وی هو الذی الله ذات ایذک بنصره چې ته محکم کړې او مضبوط کړې په خپل غیبی مدد سره چې یا ملائک ته مراد بنظری ہی یا دا کافرانو پڑھو کہ روبا چولو تا دا اللہ پل غیبی مدد تے خوا و بالمومنین او پدی مومنانو سر چې دې استمر ګری کړی دي او بل مؤمنین اوسوي چې ځاخو د ډیر خلکو مرګري ښه لیکن داغي مرګرتیا یقیني نه وي د مؤمنانو مرګرتیا یقیني ده ولی وعلف بین قلوبهم الله محبت اچول دې د دې پزړونو کې یو بل سره دا ډیر زبردست شی ده دا محبت چې الله دې پمیان کې یو بل سره د دې پزړونو کې اچول دې نه د دې وجنه چې د مال لین دین دې نه دې وجنه چې د دنیا رښتې دې خپل ولې دې نه دې نه چې قوم یو دې نسب یو دې نه نه صرف د دین په وجا دا ګران کار دا زمره ګران دی لو ان فقط ما فی الارض جميعا ای پیغمبر بالفرض کچره خرج کی تو مال دولت چې په دې زمکه کې دې ټول غوندو دستا شي او ته خرج کی زدید پر چې دې پمین کې محبت راولم ما لفت بین قلوبهم تا نشی اجولی دی پمین کی محبت ما لفتا ما لفتا نفی تا گو رہے کنا خوا اللہ زان لے نسبت کی چی ما محبت اجولی دی پیغمبر نے نفی کی جما لفت بین قلوبهم تب محبت نو اچولے دی پذرونو کی ولیکن اللہ الف بینم لیکن اللہ تدیمین کے محبت اچولے دی تولی سیغی دمازی ذکر کری جدا دیر پخانے محبت تھا الف ما لفتا الفا د توحید مقام په قران کې زار غور چې نبی کوي د غیر نه او اثبات کی الله ځان لره دلته ابن کثیر ذکر کړي د حضرت مجاهد نه چې وی ما سره عبده ملاوش عبده تام تابعی دی نو ایفا خذا بیدی عبده ویخا چه مجاهد زمان لا سنی وو فقالا بیوی چه ازلتق المتحابانی فی اللہی کله چې دوتنا یو بل سره ملاقات کی هغه دوتنا چې دا یو بل سره محبت ته د الله په وجه فاخذ احدهما بيد صاحبه هغه یو لګین د بل لاس اونیسی مصافحه وکي وضحک الیه یو خاندیم یره داسې وچری شوی چې د وطن یو بل سره لاس ملاو کړی او خاندلی نه هغه به انسان نه ښه یا به ما سچولې نو خامخا خاندي ښه که یو داسې روبوت غونتی نه بل خو به ته خاندي ښه وضحی کوي دې نو تحاتت خطایا هما د دواړو ګناهونه داسې کته پریوزي کما تحاتت ورق الشجر لکه دا ونو نا چه اغا وچی پانی پریو دی چه دا سی دا سیلی یا چپا پی راشی لکه اغا شپا چی راغلی و اغا وچی پانی تو دولی گی دقا سی دی دوار نکونا و نو دولی گی تا دید وچی نیجی او بل سر علاس ملی اکلو مجاهد و تا دا سی وی نو قال عبده و عبده وی چبا قلت لو ان هذا ليسير نو یما تو وی چې دا خوري رسان کار دی دا خو مونږار وخت کې وبل سر الله بسم الله وو نفقال مجاهد وتوي لا تقل ذلك ها دا خبرونه کې بیا چې دا آسان دی او تراشی چه قرآن کیا توخیم چه دا آسان دے که گران دے ولی فین اللہ یقولو لو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما علبت بین قلوبیم پیغمبر توی چه که تو خرج کی اغمال دولت سراس پین چه بدیز مکبان دی دی نتو دو دوتن امیند کی محبت نشی پیدا کولے تا دمر گران دے اتو ادا آسان دے ولی دا لاس ملاو لسان دی دا سی وایا خوا لاس ملاو لسان دی دا لاس چی دا سوجی نمیلاوی گن دغش اگران دے دن نپذلکی او بل سرو الفتح و محبت او مینا دا اگران دے خوا ذکا اللہ پیغمبر تا پخپلو زیبتونو کی دا ذکر که کنخا چی دمرا گران کار سو کولی شی چی ما دا دی مومنانو پذلکی او بل سر محبت پیدا کرنے تاک مخلوق کولی انو زہر بیچاو دی وخا ایجی دا خاصی کنا فدی روغ صلحو کی چی سوک منڈی ترلی وی کنا اوستلی شی نا امید شی نا پشلی دلی کٹ کسم لی او یا رخو تس خبرو ما اسی مویزان ستڑے کخا ما تس بتاو گورا اقرار کئی چی دا زما کار نده دا چی اللہ دوتن میند کی مینا و محبت نیه چولی او دشمنی تی نیل رکلی نو بندن نشی کولی ما لفتا انو عزیزن بیشک اللہ زورور ذات تے زورور ذات تے انو داسے ہم کولی جدا دشمنان حلاک کی لیکن دے حکمت تے چخپلو بندیان لپی درجی عمر طبیعو چتی خوا اگر دا سلورم قیدو چی صلح کوئے خیال کوئے گوری خوا او تسلی و پیغمبر تا اس تسلی ذکر کئی یا ایو النبی حسبک اللہ و من اتباک من المومنین اے پیغمبر پاک کافی دے استاد طرف نا اللہ بس استاد طرف نا اللہ شتکا نا تالہم او چالوم چې سامر ګرځي اکړی داد مومنانو نام دوړو له الله کافی دي دوړو الله ته محتاج دي ته مل الله ته محتاج دي او سام مومنان هغه هم الله ته محتاج دي ګور آیات کې علاج دي او تدارک دي د یو وهم چې مخ کې آیات نه پیدا شو چی هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین گروتا ہم خوا چی بنصره سر بالمومنین ذکر کو نو خلق و هم کو چی خوا گورا مومنان و سر مرگری کل کنا رضی و هم دا پارے ہوئی چننا دغا ظاہری اسباب ذکر دغه ته ظاهری اسباب وای چې وسلې شوي تورې نېزي شوي او مؤمنان شو لخرې شوي اسونه شو خان شو د اسباب دي د ظاهری اسباب وای ها هر پیغمبر استعمال کړی دي کنه ها او یو باطنی اسباب دي هغه د دې چې حسبک الله یاو فحسب وکاکی گوری دغا نشتا خوا فا ایدکا کشتے تایید اللہ ار قسم کی فظاہر اسباب و باطنی اسباب لیکن حسبان دا خاص دا اللہ ذات پوری خوا فحسب وکاکی اللہ سر شریک بل نشتا خوا دا خالص دا اللہ صفت تی خوا نزکا مانا بداسی چه حسبوکا ومن اتبعک اللہ دا ومن اتبع ومن با پکاپ پاندی آتب کیخ حسبوکا ومن اتبعک او پا لفظ دا اللہ بینا آتب کیخ لگڑی رکڑ احداسی ابو حیان وغیرہ چې شیخ الاسلام ور سره باس کړو په دې کې چې دا عتب دې په کاپ باندې او د دواړو د پاره فایل الله دې چې کافی دې استاد پاره او دا چا د پاره چې استمر ګرځیا کوي څوک الله دواړو د پاره الله کافی دې او ابو حیان ووی چې نه سی ووی ویلی دې چې کله دا سراشی مخ کې اسم ظاهری او ضمیر نو اولاد آده چه تی پی اسم ظاهر بانده آتف که اسم ظاهر خو اللہ ده کنا نو پا دی آتف کرده نو مانا آده چه کافی دستا ده پار اللہم او من اتباکا هم دا خو شرک شو دوالا دی پا حسبو کی راجع مکڑو او بیوتا اگو تاوی چه سیباوی لیسا نبی نحوی ابو حیان تاوی سیباوی پیغمبرو دا نحو پاگا بانده وحی شوی دا چه تا دا قرآن مقابل پاگی سرکل سیباوی لیسا نبی نحوی اگو تاوی اب یہ وقت قول پیش کن دا عرب و دا شاعر اذا كانت الهجاء وانشقت العصا اعدا یوتن بل تویخا وکرو اصل حوش و خڑے رخدا دی رخدا او کجری هجان تی جوړ شو اذا كانت الهجاء وانشقت العصا ام سامات شو روون شو نفحسبك وضحاك سيف مهند فحسبک و ضحاک نستاو د ضحاک دوړو د پاره دا هندي تور کافی ده کنه ای بلی تاجر نشته ښه ناوته وی چې فحسبک و ضحاک دلته په کا په تب کړی ده کنه سیفن مهندن دا ول کافی ده کنه او دلته کې ابن کثیر د شعبی قول ذکر کړي شعبی تابعی جلیل اوی حسبک وحسب من شهد معک کار خبر کړي حسبک وحسب من شهد معک کافی د استاد پاره او کافی د هغه چا پاره چې تاسو سره حاضر شوی دی په جنگ کې صرف بیان القرآن والا دی دے کی آپ اللہ تلی لے خان ابو حیان مر کرتے اکڑی دا مالانا تانوی اگوی چا حسبک اللہ و من اتباکا کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور جن نے ایمان لایا جن نے ته الله سره یو ځای کړی ښه تا د پاره الله کافی دی او چې چا ایمان راوړی دی هغه یو مو داسې عجیبه دغه دی او تایید کې ولا د سورۃ رعد آخري آیات پیش کړی دی ته ګورو قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب الک هغه شهادت مقام دی اذن ته نصرت مقام دی دا وټ چې پیغمبر تویلو کافرانو لست امر سلام تنه پیغمبر ها جواب راغی چې قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب کافی دی په گواهی کې او دلته کې دا غواهی خبره خو نشته ما بددار چې خپل ذهن دی نو بس وایو. هو الله چک ډیر غلط شی په دنیا کې مخا دي خلکو کې هم صوفیت راغلی دی ها. پنځم قاعده د قواعدو د قتال نه یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال. اے پیغمبر پاک تیزوال ورکا دی مؤمنان اللہ صحابہ کرام اللہ پہ جنگ باندی دی جنگ ترغیب والا ورکا دی جنگ بیان ورطاوکا حرز المؤمنین فا دیکھ خوی اورد دی پہ یہودو ذکاری پہ صحابہ اعتراض کاؤں چې د دې چې جنگونه کوي او ار وخت کې د تور نوینې ساسي دا ولي وې دا د دې د وینې سره محبت ته ورته رد علی الیهود حيث قالوا ان القتال وصفك الدم خصله جبليه للمؤمنين روح المعنی بھی بولا ویدار دی طبیعت دا سی دی چرتا دوینی بوٹی بے والا ورکڑی نو کنا خلق خود دغا بوٹی ورکی دی دوی دوینی بوٹی ورکڑی نو زکا دی وینی تویولو سر محبت تین زکا جنگو نا کئی نو اللہ وی کچر دی دوینی سر محبت وی نما باو تسوی چی حر دل مومنین مومنان تیز کا بیتی دولو تساجتو در روغ وی گورو تا نبی علیہ السلام باغی تسنگ تحریض ورکاو نکلب اوتوی قومو الى جنت عرض و السماوات الارض یا مومنانو پاسے پاسے اگا جنت تا چی داغی پلنوالی اسمانو دا دمکو مرده دا ترغیباتو کنگا دا سی نور او دا ترغیب دی چې قرآن په خپل ذکر کړی دی دا تفسیر دی د تحریص ښا ان یکم منکم عشرون صابرون کجریوی پتا څو کې مؤمنانو لستنا شلتنا صبرناک یغلبو مئتین زور ور دی شي په دعا وسو ظاهر کې جمله خبر دی ښا چې کې پتا څو کې شلتنا نو غالب کیگی با نانا ماناوی دا انشا کو دا امر کو خوا تحریز اسی نکیگی علب کیگی نزور وردی شی پا دو سو باندی یعنی یو تندی دا لسونا نتختی گوری دارم بے حالتو چی ذکر شیو خوا نل یغلیبو سراسل کلام شتا لی یغلیبو امر بطی نجوڑ شی کنا خوا وَيَكُمْ مِنْكُمْ مَيَتٌ كَوِي پتاسو کی سلطنا صبرناک يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا نُزُورَ وُرْدِشِيم وَزَرُوا كَسَانُ آغَا چِ كَافِرَان دِي اقا خبر دا بِنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَبْقَهُون ذکر دا کافران دا سی او قوم دی چی دی دا راز نا ندی خبر گورو تا دا راز خلا مومنانو تخکار کرده دی چه قوت دا چا دی دا اللہ غالب سوک دی اللہ ادی دی ندی خبر خوا دی وصلو تا گوری اکثریت تا گوری وی دا سبب دا غلبی دی مومنان دا اللہ نصرت او مدد تا گوری دا دیر پرخ دی کنا خوا فقہ دیتوی لیشی فقہ خوا چته د قران او سنت راز معلوم کی دا د قران او سنت کوچ دی دا د کاج دا یو قوم دی چې نه پويږي په دې راز باندې چې فتح پس کیدا غلبه پس کیدا او شکست پس کیدی هزیمت پس کیدی دی په دې نه پويږي ها تر یو وخت پورې دا حکم چلیدو چې مسلمان باز لسنا نه تختیدو چې سو وخت تیر شو بیا نو حکم بدل شو څنګه تخفیف پکې راغی نسخ نه راغلی دې ته تخفیف وې سانتیار اعلی الان خفف الله عنكم وسو الله سانتیاو کړه پتا سبحان دې حکم یې آسان کو د ګران نه ولې مخکې دې یو او د لاسو او د یو او د دوا وخه عالم ځکه الله خبر دې النبی کن ضعفن یقینا پتا سکی کمزوری رالا دسشی کمزوری نجساس وی لم یرد بهی ضعف القوا دا اللہ ارادہ پا دی سردان دا چستا سو قوتون کمزوری شو بدنون کمزوری شو اول ابدان سانا دی وینما المرادو ضعف النیت مطلب دار چې نیتونه کمزور شو د محاربت المشرکین په دې مخکې کوم خلقو هغه کې بالکل دغې په نیتونو کې فرق نه راغلي چیرې دا جنگ چې مونږ کوو کنه تا به څنګه بنې ارستو کې نیتونه چې خلق ډیر شنو نیتونه هم قسمه قسم شو کنه نو نیتونو کې لږ کمزوري رالخه شیرا سنه دا زمون خپلوانی اسنه چې دې سره وعده شوی او اسنه چې دې ډیر ښه کارونه کوي دا کې سم خبره پکې راځي چې نیت کمزوري شي نو بنده کمزوري شي کنه ها ګور اصل قوت د نیت ته فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ کچریوی پتا سو کې سلطنا صبرناک یغلیبو مئتینیم نزور وردشی و دو سو وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ او کوی پتا سو کې زرتنا صبرناک یغلیبو الفینی بیذن اللہ نزور وردشی پا دو زرو باندی دا اللہ پا توفیق سرا بیذن اللہ نیت بدا ساتی چه زمونگ زور نشتا دا خدا اللہ مدد تی چه مونگ سرائی نمونگ لبا غلب راکی پا دشمن باندی زمونگ اس طاقت و زور نشتا دخوا بیزن اللہ دا ویاتا واللہ ماز صابرین اللہ مرگلیں صبرناکو فمعیت خاصا چگہ معیت نصرت او دا مدد تی دا سخوار چا سر دی خو صابرین و سر بلشان تی دکنا اگر په نصرت او په مدد سره او عام خلق سره په علم او په نظر سره ویني هر زبان شپږمه قاعده ذکر کوي دا بدر کې فتح او شوا ډیر ښکارا او قیزیان اونې ویشو او یا تنا او یا خو مردار شو مشرکین او یا تنه او تړلو قیدیان کړل او ځان لومبي قیدیانو په اسلام کې نو دی په حق کې زو په اسلام نو راغلي په قران کې نو چې ته حدیث کې چې قیدیانو سره وځو چل کو او چې داسې مقراشي نو باغی کې الله اجازه کړې ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول قصاصو اختلاف راشی او خبره په قران او سنت کې نه ای نردوه سمانا سوچ او فکر وکه واپس یې قران او سنت ته لازم وکه رضا خبرونو په دې کې اجازه ته د اجتهاد چې اجتهاد پکې وکه نو صحابه کې نه ست اجتهاد وکاو د نبی علیہ السلام او د اکثر صحابه رائے پدی باندې یوشوا چې پریویدو اجر مانو ته نو واخلو پریویدو دا سره دا له مناسب کار شوا یو د دیو جنا چې سوکو په خپل خلقو کنا حضرت عباس پکیو او د نبی علیہ السلام ترو او دغه سي د حضرت علی خپلوانو، د عمر خپلوانو، د ابوبکر دی ټولو صحابه کرامو نیو د دیو جنا ابل دیو جنا چې دغه نواخلو جرمانه کنه روزان نو په وسلی واخلو تیارې بو کو د جنگ د پاره تغی دا رای وخا اصرف دو تنو حضرت عمر او سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اغیوی نانا جرمانی تن ناخلو قتلوی ہے چه قتلی کنو پدی با نور روپ پریو دی پتولی دنیا باندی با روپ پریو دی خوا چو گو رو تا اڑو دسو شی خیالی ہے انو ساتو خودبان او بس آپ اللہ پیغمبر خبر ہو انو عمل پاگی ہو شو جرمانی تنواغ استی ندایاتون نازل شو اب آگی کیسے اشارتن دا خبر ہو چی شکر باس ہے چی دا دا اجتحاد خبر ہو اجتحادی مسئلہ وخا اجتحادی مسئلہ کہ اللہ سوکننی سی دا عام قانون دے ورنہ تاسو باندې عذاب راغلی او زور نه ورکا ما کان لنبی نذی لایق هیڅ پیغمبر لره ان یکون له اسرا چې وی دي دا غد پاره قیدیان اسیر دې ډیری جمع راضی اسرا هم راضی اسارا هم راضی چې د قیدیان دي اسرا حتی اس خنا فی الارض تراغی پوری چیوینی توی کی پزمکا کی اس خان قتل کثیر توی خوا مدارکوی حتی یزل الکفر بی اشاعت القتل دا قتل دمر دیر شی چی کفر ذلیل شی فی اہلیه ویعز الاسلام بالاستیلاء والقهر اسلام مضبوط شي کنه په دې باندې چې غلبه وشي کافرانو باندې روب قائم شي نبی اکرم سو قیدیان نسی نسی با ومخک مخکنا حتا یسقنا فی الارض چې خون ریزی وشي په ځمکه کې ها تريدون عرض الدنيا تاسو اراده لرئ د سامان د دنیا جرمانیم تنواغستی سره دی چې غیب دی نیت نه وستی چې موږ والله یرید الاخران الله اراده لري د اخرت والله عزیز حکیم الله زور ور ذات ته ولیکن هر کار کې حکمت نه ها یرید الاخرتا کشاف وی ما هو سبب الجنت الله کار غواړي چې تاسو تباغي سره جنت ملاو شي ما هو سبب الجنت به اعزاز الاسلام بالاسخان في القتل او جنت ملاوي کی پدې باندې چې اسلام مضبوط شي اسلام مضبوطي کی پدې باندې چې وینېتوي شي بالاسخان في القتل لیکن اللہ زور اور ذات تے انتقام اغستے شی لیکن دے حکمت تے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما خستم عذاب عظیم کچرنوے اغا پیسل دا اللہ کتاب قانون دا اللہ چٹیر دا مخ کی مخ کی نا جوړ شوې ده سبقا هغه څه ده چې په اجتهادي غلطه باندې الله وی سوکنه نیسم دا معنا کوي ټول اکثر مدارکم وی الله يعذب احدا بالاجتهاد کې اجتهادي غلطي ده چا نو شنو الله په عذاب نور کوي او کان هاذا اجتهاد منهم دا خبره خو اجتهادی وکنه چې جرمانه به تنواخلو ښه دغزه کشاف وموی اللہ یعاقب احدن فی الخطائی چه خطائی بانده سوکننی سی اللہ کنا واللہ یعذب وانت فیهم عذاب نور کی جتبہ کی موجود ہے وان اہل بدر مغفور اللہم دی اشارت ریو جوابون توکڑا او دری معنو تا دی کتاب من اللہ خواہ یو قانون شو چې اجتهادی خطائے باندی اللہ سزا نور کی خواہ دویم دا چې مخ کی ذکر شو چې اللہ عذاب نور کی زیلا چې تپک کی موجود دی لولا کتاب نو کتاب ان کی دق آیاتونو تا اشارہ دا چې دا آیاتونو چې دی صورت انفال کی مخ کی ذکر شو کدا نوے کنا رو در تعذاب رسید لیو فاللہ ویلی چه وما کان اللہ لی عذبهم عذاب نور کو مخا ها دا خود قرآن خبر وان دریم خبر دارا چه دا بدر والاو پا حق کی اللہ ویلی دی چه ایملو ما شد قد غفرت لکم کوي چې څه کوي ماته واستو بخنه کړی دا چې بدر والا ټول مغفور دي مغفور لهم دي کله نه بیا عذاب راغلی وکړه لولا کتاب من الله دی کتاب کې دا ټول ته اشاره کوي ښا کچره نه ویل کل دا الله او قانون دا الله چې مخکې شوی دی نو رسېدلې وو تاسو ته پاره کې اخذتم چتا سواغست دزین اسمال او جرمانا عذاب نازویم عذاب دیر لوئے دیده کی مفسرین و قول ذکر کرده چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوے نبی علیہ السلام او ابو بکر ناستو جللیے وی حضرت عمر تینا تپوزو کہو چی ولی ویغیو تاوی چایات راغے چلو لا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم کنا دا آیات راغے کنوی کتاب دا اللہ ناغی پا دیو جبان دی جلل او حضرت شیخ رحمه الله او داوی لوچنا دغه دا جوړه دغه وجنوا هغه په دې جلل چوبه کاته حضرت عباس تا او به کاته حضرت حمزه تا او به کاته دی غټ غټ مشران تکنا نو په دې جلل چې یالا دیتا ایمان نصیب کی دیتا ایمان نصیب نو شکر دے چی اللہ تا ایمان نصیب کا کنا نو کتاب من اللہ کی اغیط اشارہ دا چکا چردہ کا پیسلہ دا اللہ نوے چی اللہ ہدایت کی اغا چاہتا چی خواہ خیشی کنا نو لمستکم فی ما خدتم عذاب عظیم دی تم عذاب و مرسی دلیو خواه اگه صدا تعویل کهو کل چه اگه دا آیاتو نواری دو چه دا خمونگا غلطی اکلا نو اگه جرمانی ایتول رو غردولی بیهوی چه دا مونگ ناخلو دکا دی که مونگ توعید راگه حکم راگه چه نا تو غنیمت تی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ خُرَي اَغَا چِتَا سُو حَاصِلْ قِلْ پَ غَنِمَتْ سَرَن یعنی من خویلیو کنا چی دا کافر مال پار طریقی سر راغے نا با غنیمتی خوا نو که جرمانشو انوم غنیمت شکنا خوا اللہ ایدام استاو دا پار جائز کن نو خورے حلالاً دا حلال دے طیباً پاک وَتَّقُ اللَّهُ يَرِيكَ دَا اللَّهَنَا ان الله غفور رحيم بشكل لا بخن كذ مهربان اخیری و ما قاعده ذکر کئی دا داوی قواعد ز قتالنا چکل حضرت عباس نذی جرمانہ غستا نبی علیہ السلام کنا عباس ورتوی چګور ز ما اسلام قبول کړو وزدی په زور راوستم نو او پلترت نبی علیہ السلام ته وی عباس جی انی اسلم تو ما اسلام قبول کړو لیکن دی په ما باندې زبردستی وکړنو نبی علیہ السلام ورته وی چې کته اسلام قبول کړو کنه خو هغه نه دی معتبر ځکه چې وسته د دی په جماعت کې راغلی ښا چې دی په جماعت کې راغلی نو ستاسو اسلام نه دی معتبر اسلام دغه ته نه شي ویل ښا ځکه مونږ بستانه جرمانه اخلو ښا سره سره خبرې کولې او ته به په خپل ځای ورکې او د عقیل وغیرہ نور و تیاکل اور ویرونا د دی په ځای به عمر کې می عباس ورته وی چې ما سره سدي چې دا په خپل ځای عمر کو ما پر او ما سره څه شي نشته می نبی علیہ السلام ورته وی چې ولې ته چې راتلې نو تا په نیمه شپه کې پلی بی بی سرا مشوراو نکڑا تاو تاوی چیزا روانی ما سبابا در تکنا او پتن نگی چی یا براشم یا برانشم نو تدیسی او خوی چی دا ایسا دا پزل شوا او دا ایسا دا عبداللہ شوا او دا ایسا دا فستا شوا تا خو تقسیم کرده برخی جوڑی کرده دی وی حضرت عباس وی چې دا تا ته چا وی هغه ما تخپل رب وی کنه ښا وی اشهد ان لا اله الا الله وسمی یقین راغه ناغه وخ ایمان راوړ دا جرمانی خو ته واستی کنه ښا او سلویخ اوقیه دا نو واستو دا سه نور ته واستو ذکر چی یو اوقیه سلویخ درهم ده نو سلویخ تو نبیا دو سو جوڑیگی درهم چی والی خواه دارو پینا نبیا تنواغستنو خواه نو دا آیت نازل شو یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک قل لمن فی ایدیکم من الاسران او آیا آغا چاہتا چستا پلاسنو کی گیر شوی دی فی ایدیکم جستازو پلاسنو کی گیر شوی دی من الاسرا چی قیدیان دی دی توایا و تسلی و لورکان ادا خاص عباس یادی کن چاگو ایمان ایمان راوڑ دی ہی عالم اللہ فی قلوبکم خیرن کچری اللہ ارادہ اکڑا جستازو پزرنو کی ایمان واچی ہدایت واچی او توحید واچی یؤتمکم خیرا مما اخذ منکم درب کی تاسو لا ډیر زیات دا غینا چې تاسو نن واغسته شنن په جرمانه کې کارونه خدای الله دی نبی علیہ السلام مونږ ته پته نشته استاد اسلام چې ته ما اسلام راوړو اته په مکه کې وی مونږ څه خبر یو ها ټیک ده کچره الله اراده کړی ستا اراده رستو دا او دا اللہ اراده مخی دا مخی ذکر شو کنا لو علم اللہ فیهم خیرن لأسمعهم اغا مناسب دا نو که اللہ اراده اکنا ستا دو پزرنو که دا خیر او دا ایمان دربکی تاسو له بهتر داغینا چې تاسو نو هغه سټیشنن په جرمانه کې ويغفر لكم بخنبو مكتاو استاذ قناهنو والله غفور رحيم الله ذي بخشش كون كي مهربان نويكي حضرت عباس بياوي فيوخكي چكال نبي عليه السلام زمانا جرمانا غستا ناغوخكي ما سر يو غلامو او نن ما سره شل غلامان دي اور غلام داسې دي چې داغه قیمت څوک نشي پورا کوله وروته یو ته کوم خیرم ماخذ او بل دا چې د بحرین نمال راغې نمال چې براغ نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې مال واړو چې دا واړو زده او دې ماس پخین بانګ ویلو هغه وی چې مون بالکو چې دا مال تقسیم کو ناو که او کاغذونه نو لوټونه نو سره سپینا روپیا شرپه وی ښا اډیری پراتو د حضرت عباس ته نبی علیہ السلام وی چلا سازر وته وغړوا پاندو تلا نو یو دومره او تعالی چې لزان ته او څومره پهلوانو عباس نو زکه چې وی نبی علیہ السلام کله په اخیری مرض سره بیمار شو او جمعه تراتنو په دوه تنو لاسونه یې خیو نو یو په عباسو ابل په حضرت علی او خان وی په هغه لږ ځای کې به حضرت علی بدل شو نو بل براغه بل هغه به ته اوږه سړه کړه او عباس چې هغه په تر اخره پورې لګیا و زور پهلوان نو په هغه وخت کې ښه نو چې ځان ته اوچتول شو نو پانډې په سر کړو نو نبی علیہ السلام ورته وکاته او خاندلې یې وته چ الله ز سره وعده پورا کړه چې یو ته کوم خیره مما اوخذ منکم غروتا سمره ولا ورکړه دروږه کی تاسو ته به تر داغ نه وایې ریزو خیانتک او کنا د دې په ځړه کې الله ز خیر اراده نه کړی ایمان نه راوړي او اراده کوي تاسو سره ز خیانت کولو این ریزو خیانتا کان که اراده که تا سراز خیانت کولو خیانت سو کشاف وی المراز بالخیانتی منع ما زمینو من الفضا چه بکم یو بانده کم جرمانه لازم شویده چه دا بورکه عدید آغین چه ما سر نشتا ده و ما زو داسه ما زو غریبی ما دا خویتا خیانت که کدی اراده لري خیانت ته سره جرمانه نه ورکوي پیغمبر ته وی فلا تحزن ولی فقط خان الله من قبل ذی خود الله سره خیانت کړي دي نه مخکي څومره زمانه په شرک کې تیر کړی ده کنه ایمان نه دراوړي نو دا خیانت چې الله سره کنه ها نو دا وی خیانت نتیجه سشوا سزا فا امکن منهم امکنکا منهم نتاله قدرت ترکو پا دی باندی سدی قتل کلو سدی اتلل بیا نشی درکولی بیا با اللہ تعالی قدرت درکی از خبر ندا فا امکن منهم تاله قدرت درکو پا دی باندی پرد بدر واللہ علیم حکیم اللہ پارس باندی پویگی او هر کار د الله د حکمت دی همدغه معنا کې روح المانی هم اقدرک علیهم حسب ما رأیت فی البدر او تی پی ضرور نکړي عزیز حکیم تا په خپل بدر کې ونه لیدو نو جواب دی چې فسیوم کې نو کا منهم راتلون کې وخت کې هم د الله وعده ده فَسَيُمْكِنُ كَمِنْهُمْ اِذَا عَادُوا الْخِيَانَتَ کدی بیا خیانت کئی خواه. مضامین دا صورت ذکر شو دوارو ایسو کی آخر کی بیا دا مومنانو اوصاف لکاول کی چی ذکر کریو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكَا كَسَانْ چِیمَانِ رَوْلَو وَجَعَهَا جَرُو هِجْرَتُ نَيَوْكْلَمْ وَخِيَ نَشِ تَوْرَو لِمَكَا كِيَمْ چه هجرتونه اوکلنو بیم نماف کولنو وجاهدو جهادونه اوکلل بیم والیم وانفسیم پخپلو مالونو سرا و پنفسونو سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی دیتا مهاجرین وی لماکی دارم بی خلق دخوا والذین آواو اوگا کسان چی دی لیزیور کن پا مدینہ کی ونصروا او د دې مدد وکړه اولایک بعضهم اولیاء بعض دا مهاجرین او انصار رونه بعضی د بعضو دوستان دي دا دي کنه اولیاء بعض دا غدي چې الف بین قلوبهم کم کم زین رااله او الله ول زرونو کې او بل سره داسې محبت واچو چې دې تبعضهم اولیاء بعض وین شي او دیر پا کی داسی ہوئی چیغی مسلمانانو پا ماکا کی او حجرت نو کرے اللہوی چسوی حجرت نہیں کرے نو اغستاسو مرگری ندی اغستاسو دوستان ندی بالکل واللزین آمنو آگستان چی ایمان خوراوڑے ہو ولمیو حاجرو حجرت اونکو ٹول خلق راغ مدینی تاوغی رانلو اوی سعودر ورتنو نبوداگان و نما شمان و نزنان وی او نغریبان و عرص و سکی دو و اجرت و نکو ما لکم من ولایت من شین نشتے ستاسو دا پارا دا دید دوستین آس شین بلکل ستاسو دی اس دوستی نشتا دی حتی یو حاجرو ترغ پوری چی دی حجرتو کیم دا والا شرطو کا نخوا دا حجرت فرض و پشاند توحید او در رسالت. او سوال پیدا شو چیر دغه مسلمانان چې مکه کې دي او هجرت نه دی کړی هغی پاغ خپل اسلام کې دومره مضبوط دي چې هلته د مشرکانو سره چرته د بنو بکر سره یا د نورو سره جګړه او جهاد جوړ شو پا اخپل مکموات زمکی خواد نمو شرکانو سر او بیستا سن امداد غوختو شیر مونگ امداد راکے مونگ دل تکی پا مکا کی دمو شرکانو سر جہاد کو خواد ناللہ بیا والی امداد ورکے خیر دے فینستن سروکم کتلب دمدت یو کستا سن گردی تظاہیر نصرت وی کنا خلق او غوختو توری او وصلی او غختی سامان اسباب او غختو دا ظاهری نصرت تی دا سا گناہ نده اسباب دی که طلب او که دا مدد ستا سنا پا دین کیم جگڑا پا بل سنده پا زمکا و پا غر و پا ننا پی دین علیکم النصر و لازم دی پا تاسو بانده دی مدد کل ها دیو خبری خیال بساته تا پوسکه چی دا دی چا سر آلم شوی دی التا خود پیغمبر دیو قبیلی سر وعده شوی وا غالباً دا بنو خداعو او غواده اغسی پو وعده وخا پو خواه چه تشوی چه مطاست سنوائی او غبنو خداع بلکل پو خپل وعده پابندو خواه اغی کی سوک بدر تا ام نور آگلی نو که چر دی اغی سر آلم شی نو بیا و سر مدد مکوی خوا زکر تاستا بیا نقض دوادی رازی الا علا قوم بینکم و بینهم میسا هم اگر نو پا مقابلہ دا اغی قوم کی چستا سو دا اغی پا میند کی وعدہ دا یا بنو بکر دی یا بنو خزاعات دی دوارو کی الله بما تعملون بصير الله ستاسو په ټول عملونو باندې لیدونکي دی. د حال ذکر کو د مهاجرینو او د انصار اوس مقابله کې حال بیانې د مشرکان چې دیون غره یو بل سره دوستی کوي ښا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او کسان چې کافرانه او مشرکان دي او اهلی کتاب دا سره دي ښا دا بعضی چې دي اهلی کتاب دي اولیاء او بعض دي دوستان د مشرکانو دي دي دوستان د قریشو دي ګور دي باقاعده غي سره تعلق ساتو محبت به ساتو جساس وی اهل الكتاب اولیاء و قریش داری دا قریش دوستان دی کنن او اداغ ظالمان دی چوکانو من قبل استفتحونا علی الذین کفرون دیبا دی قریشو تا بیانو نکول چو پیغمبر برازی وسو وقنز دیده انباغ سرمرگری کیو خوا او چراغه نزیو د قریش او اولیاء او دوستان شو دا غ ظالمان بعضو مولیا وا الا تفعلوهم کتا زو خپل میان کی یو بل سره دوستی نه کویم یو بل سره مدد نه کویم تکون فتنه تن فل ارض نو موجود بشی ډیر لوی شرک پزموکه کی او فسادن کبیر او ډیر لوی فساد قتل او قتال پر یو جنبی ډلې پټه دا چل و جوړ شي نو الا تفعلوا سمانا الله مؤمنان توي ذوي جلالين من تواصل المسلمين وقطع الكفار کتاسو مسلمانانو سره محبت نه کوي او د کافرانو نه بایکاټ نه کوي نو دې نتیجه بسي تکن فتنتن فی الارض و فسادن کبیر عرص بخراب شی عقائد بخراب شی فتنتن او طول جماعت و انتظام بخراب شی و فسادن کبیر او جساس مانا کی الا تفعلو سمانا ما امرتکم فی هاتین الآیتین نامخ کی جتیر شو من ایجاب الموالات والتناصر والتوارث بالاخوه اتول بکرال والهجره ومن قطعها بترك الهجره ده تویلی چې ګوره هجرت با نپری دیکنی موالات با قطع شیخا دی مقی ایتونو کی چه اللہ مومنان تاوی چه یو بل سر محبت پیدا که یو بل سر نصرت پیدا که یو بل سر دایا دی کدا نکوه کنا نبس دنیا اسمکا با طول دا شر و پساد نا او دا ظلمون نا ڈکشی لکا وست چه ڈکا دا سمرا دی شرک پک دیر پساد پک دیر تاو جدار چه مؤمنان و مسلمانان یو بل سره محبت نشته تعلق نشته از په نوم باندې مسلمان دي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بیا ویغه کسان چې ایمان راوړو بیا هجرت کو د مکه نه مدینه ته بیا جهاد کو د الله په لار کې بدر او احد سمره چې ښا دیتا مهاجرین وی والذین آوه و نصرو او کسان چی دی لے زیور کڑیو پا مدینہ کی او دا دی مدد یہ کڑیو انصار دا مدینی اولائکا هم المؤمنون حقا ندقا دوارا ڈلی چی دی دا مؤمنان دی بے شکا اول کی جسنگ ویلیو اقسی وی خواه لهم مغفرت و رزق کریم دید پارا بخنا ده گناه و نزا و رزق ده عزت من اس یو خبر پک مخ کشوی وا نحکم ذکر کی چه اغا منسوخ شو خوا هغه دا چې نبی علیہ السلام په اول کې یو مهاجر د مکه ابل انصاری د مدینه دا بیرونه کړو چې تاسو دواړه ورونه یې ها څنګه ورونه به د دې انصاری مال باندې مستای انیم بددی کله د دوه اسونه نو یو باستای یو بددی کله د دوه کور نو یو کور باستای یو بددی کله د دوه بیبیانی او د یو چې د یو لا طلاق ورکوم دا باستای شنو دا مناسب دی جایز دی ښا خداګه د اختیار شی دی ښا دا ټولی خبرې پکې وی کنه ښا دلته دنیا پاکستان کې یو مفکر تیر شوی دی مفسر او مفکر ښا هغه وی دا په دې صحابو کې د يهودیت اثر و چې دوه خځې به وینې یو به پرې خو ځابل وې انصار مهاجر ته د وی پدې کې د يهودیت اثر دا پدې کې د اسلام اثر او بدبخت دا کتاب د رسائل مسائل او تفهیمات دا کتابونه ښه ټولې دې خبرونه ډکړي ښه نو دې آیات کې وایي چې ښه اگر ورولي داسې وا چې دا هم نبی علیہ السلام ویلو چې که یو پکې مړ شي نو بل به تی میراث وړي نو هغه میراث د رشتې د خپلوالۍ نه و هغه میراث د اخوتو هغې ته میراث د اخوت وایي تر یو وخته پورې و نو کله چې بیا خلق ډیر لاړو مدینې ته او خپلوان هم پکې لاړو نو بیا حکم منسوخ شو چې میراث به اوس د خپلوانو حقیقه از اخوت حق بنی والذین آمنوا من بعدهم او کسان چی ایمان راوڑا رستو رستو چتا رستو پوش وم کالا و تم کالا آخری کن اب یہ حجرتو نو مکلو مکی تلالو و جاہدو ماکم او جہادو نیکلی استاو سرن فولائے کمنکم اغستاسو مرگری دی دا موائی چی دی رستو رالو مخی رالو و جه هجرت وکړه جهاد وکړه بس اولای کم انکم استاسرونه شو اولو لرحای بعضم اولای بعضن او کم چې خپل ولای والدی خاص هغه بعض ډیر نږدې دي بعض تا په کتاب الله د الله په قانون کې د الله قانون دی چې خپلوان و میراث وړي مور او پلار دا اولاد نه اولاد د مور او پلار نه ورونه خويندي دا وی ښه الله قانون دا دی ښه نو بس هغه حکم منسوخ شو ښه دا سه منسوخ شي چې باغی عمل حرام دی ان الله بكل شيء عليم بشک الله پر سبان دی پويږي نو سورته انفال کې دوی سیوی او هر یو ایسکی دولس دولس احکامو نسلیرش احکام طول مجموع ذکر شو او دائیوائی و قتال فی سبیل اللہ آخر دعوانا الحمد